Ok. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, ok. Hop, hop, hop. There is another initiative according to Squatting Action Days. Spandauken Wir Verkraikbar. By the way, 24th of October, there would be national demonstration in Utrecht at 1. We will probably make till this time and also in the national squatting days, squatting actions days, we gonna be there probably, and we gonna make special issues about the squatting, how important it is, how good it is for the society, and we would try to support squatting movement, how squatting movement support this radio and our life and life of Amsterdam. The banners are again available. Made moche like gemaakt door de kraakbeweging. Made possible by the squatting movement. www.vonstrijd.nl or www.krakenhaddoor.nl. Omdat momenteel een spandoekactie lopende is omtrent het kraakverbod, zijn recent een aantal heel zwarte mede mogelijk gemaakt door de kraakbeweging spandoeken bijgedrukt. Deze zijn nog steeds verkrijgbaar. De spandoekactie is van start gegaan tijdens het eerste debat in de Tweede Kamer over het kraakverbod. Met één spandoekactie om het eilandje in de Hofvijver en één spandoek dat is opgehangen aan één leegstandpand tegenover de Tweede Kamer. Hierbij is één oproep gedaan aan alle gekraakte, gelegaliseerde en sympathiserende panden om ook één spandoek op te hangen. Met name voor de gelegaliseerde panden zijn de heel zwarte spandoeken met de tekst made mogelijk gemaakt door de kraakbeweging weer uit het stof gehaald en zijn nieuwe spandoeken bij laten drukken. De nieuwe spandoeken verschillen enigszins van de spandoeken die in het verleden voor eenzelfde doel zijn gedrukt. Zij zijn iets kleiner en van een andere opmaak. Deze spandoeken zijn nog steeds te verkrijgen. Om de kosten van het drukken van de spandoeken te kunnen dekken, kosten zij €25 of een donatieprijs van €30. Mocht je zelf zo'n spandoek op willen hangen of weet je een gelegaliseerd pand die zo'n spandoek op wil hangen, neem dan even contact met spandoekactie@gmail.com. Zij kunnen afgehaald worden en indien nodig ook opgestuurd worden. Voor meer info zie ook www.woonstrijd.nl, www.krakenhaddoor.nl. Er zijn banners available. Nice banners. Made possible by Squatting Movement. You can get them. All the information and contacts you could find on indymedia.nl. Ignacy. Chciałbym poopowiadać o myśliwym. To jest bardzo zły człowiek, bo zabija różne zwierzątka, zajączki, dziki, sarenki, a ja bardzo lubię zwierzątka. To też tak się wydaje, że myśliwstwo polega na tym, że się idzie do lasu, trzyma się karabin, rozgląda się wokół, widzi się zwierzę, to zabija się to zwierzę i już jest po wszystkim. To wcale nie o to chodzi. Wcale nie o to chodzi. Persbericht, film premiere State of Suspension, 3 oktober. Vincent Bailo prezentiert film premiere State of Suspension in the Rode Hood, Amsterdam, 3 oktober. Persbericht. State of Suspension. Fällt er noch wat telachen in Israel? Vincent Bailo is hast here by the premiere van the film State of Suspension op 3 oktober in de Rode Hood. In deze sprak Makender documentaire spelen de Israëlische comedians Yossi Atia en Itamar Rose de hoofdrol. Met hun confronteerde en absurde straattheater tonen zij de mindset van de Israëlische samenleving. Na 60 jaar onafhankelijkheid Bailo had in gesprek met het publiek en een bijzonder panel. In deze film van Benny Brunner en Mieke Bal zetten zij via humor, overdrijving en omkering de psyche van de Israëlische samenleving om op scherp en maken daarmee overduidelijk hou Palestijnen in de beleving van veel Israëlische inwoners de ander zijn. Vincent Bailo ziet dingen die wij niet zien en trekt het debat naar onvermoede terreinen. De film maakt met dank aan het NCDO een educatieve tour door Nederland en doet daarbij debatcentra, theaters, scholen en universiteiten aan. Beide Israëlische comedians zijn bij alle bijeenkomsten aanwezig. De bedoeling daarbij is om het debat over Israël-Palestina met een andere invalshoek te benaderen dan gebruikelijk is. De film is geproduceerd door Xela Films en Cinema Southcase. De co-productie is in handen van Alexandra Indaco, ASC Production. Het educatieve tourprogramma is in handen van Sabrina Powell's Sabri Productions. Dat is third. Third oktober in Rode Hood in Amsterdam would be shown the movie and there would be discussions and etc. Respect for Dieren will organize 3 oktober Bond demos in Utrecht. Demonstraties tegen bondwinkels in Utrecht, 3 oktober. 11:30 Utrecht Centraal, bord met de vertrektijden. 12 tot 1 Leder Paleis achter Klarenburg, 41. From 1 till 2 Puls, Steinweg from 14:16. At 2 till 3. Players, Oderkhof 8 and the Society Shop, Oderkerkhof 2, 15 till 17 o'clock, Passmanterie, Landmark 33, tot dan. More information www.respectfordieren.nl. There would be demonstration against fur. In 3 oktober in Utrecht. World Boycott Campaign to Chiquita for its support of the coup the ETAT in Honduras. We are promoting a world campaign to boycott Chiquita, which supports the coup the ETAT in Honduras. It's very important to spread the word in those critical moments and to try to help the resistance to defeat coup participants. Copenhagen Chiquita. In response to the call made by the National Front against the coup the ETAT in Honduras, we ask for your help in the establishment of a permanent world boycott of the Chiquita company that behind the scenes is supporting those responsible for the coup. For further information, we recommend Nicolas Kozlov article. All the links are on indemedia.nl. Honduras, taken Koiplegers and Anhangers, Copenhagen Chiquita. Saturday, 3rd October, info evening, violence of the state in Colombia, in Anarchistische Bibliothek, Sinkerstraat, 14 till 16. Zaterdag, 3rd October, organiseert de Anarchistische Groep Amsterdam een avond met een spreker die de afgelopen vier jaar in Colombia heeft gewoond. Hij zal op deze avond ingaan op de terreur tegen sociale bewegingen in Colombia. Specifiek zal er aandacht zijn voor de situatie van verschillende anarchistische politieke gevangenen, de situatie in Colombiaanse gevangenissen en de tegennomen repressie tegen libertaire anarchistische vrijplaatsen en organisaties. Op de avond zal een vriend ingaan op hoe onder het mom van de oorlog tegen terror sociale bewegingen op systematische manier in Colombia worden vervolgd. Specifiek zal er aandacht zijn voor de situatie van verschillende anarchistische politieke gevangenen, de situatie in Colombiaanse gevangenissen en de toegenomen repressie tegen libertaire anarchistische vrijplaatsen en organisaties. Hij heeft de afgelopen vier jaar in Colombia gewerkt met onder andere slachtoffers van staatsgeweld en politieke gevangenen. Colombia is een land dat al meer dan 60 jaar geboekt had onder een intern gewapend conflict dat voortkomt uit diepe economische, politieke en sociale ongelijkheden. In het land worden al jaren lang de meeste vakbondsleden vermoord, is er een systematische vervolging van de politieke oppositie en zijn er rond 4 miljoen interne ontheemden. In Colombia zijn er tegelijkertijd op het moment ongeveer 7000 politieke gevangenen die moeten zien te overleven in overvolle cellen, waar het ontbreekt aan medische voorzieningen. En paramilitairen samen met de gevangenisbewaking de dienst uitmaken. De Colombiaanse regering beweert echter dat er geen intern conflict in het land is, dat interne vluchtelingen, economische migranten zouden zijn dat paramilitairen groepen niet meer zouden bestaan en dat er geen gewapende oppositie bestaat, maar slechts drugsterrorisme. Saturday 3 oktober at 6 nice food at 7:30 info evening with speaker and movies in the Bollocks Erste Sinkelstraat 14. For more information check Anarchistische Groep Amsterdam, Freie Bond, Saturday 3 oktober info evening. Okay. You could check www.ahaamsterdam.wordpress.com. Uitstel doodvon is Anjana en Siriana. Goed nieuws. Op 24 september heeft de IND meegedeeld dat het visum van de Nepalse meisjes Anjana en Siriana tot 1 januari 2010 wordt verlengd. Hierdoor kunnen zij in de komende maanden de voor- en zo broodnodige medische zorg in Nederland blijven ontvangen. Hopelijk mogen zij ook langer blijven als dat nodig is voor hun gezondheid. Angeli en Pieter Ter Steeg bedanken iedereen voor de hulp en steun. De vele steunbetuigingen die wij ontvangen hebben waren vaak ontroerend en sterkten ons in het vertrouwen dat wij op de goede weg waren. Ook de vele mensen die in de korte tijd de petitie ondertekend hebben, zijn wij dankbaar voor hun betrokkenheid. Het heeft ons zeer geholpen. De petitie blijft echter online en wij hopen dat nog vele mensen deze petitie ondertekenen, zodat wij straks in januari, mocht het nodig zijn, niet met lege handen staan, teken de petitie op de links are on indymedia.nl. And more information about okay, we are happy that those two girls can stay at least till January to get the medical help here, and we hope that they could stay with their mad there and they would be not deported to the father who already sold all their daughter to the prostitution. Okay. Tweede termijn krachtverbod uitgesteld. Het tweede termijn krachtverbod is één week opgeschoven. Het staat nu op de planning voor week 41, dat is dus 6 of 7 of oktober. Of 8 oktober. Okay, I will set up some music. Joined by ASEAN People's Mobilization for Climate Justice. Facing the last preparatory meetings of the UNFCCC before the Copenhagen Summit in December, currently in Bangkok and the first week of November in Barcelona, the people's groups and movements from Asia will demonstrate in the streets of Bangkok together on October 5th to call for equity and justice. They have also called on all peoples of the South and the North to join together in this common struggle. Statement of the collective groups and movements in Asia. We, the ASEAN People Solidarity for Climate Justice, are gathered here in Bangkok, Thailand, to take our stand in the face of an unprecedented conflict. It is a conflict over resources, a conflict driven by unfettered profiteering and the slavery of consumption. It is a conflict brought about the dominations and ascendancy of private interest over public good. Among the direct consequences of this conflict is global warming and the planetary impact that are just beginning to unfold as we speak, such as rising seas, mass forced migration due to massive drought, and the increase of in frequency and severity of extreme weather events. The impacts also include rapid economic meltdown and the destruction of jobs and livelihoods, because the environmental ills the world is facing today are inextricably wedded to the global economic and financial system. Unless the call for equity and justice prevail over this conflict, we will continue to face the sustained and progressively worsening violation of human rights on a global scale and the destruction of all ecosystems. We, the ASEAN People's Solidarity for Climate Justice, believe that solving the climate crisis requires nothing less than the basic transformation of the global system, economic, political, socio-cultural. And given the narrow window of time to prevent catastrophic, irreversible consequences of the climate crisis, it is imperative to hasten the process of profound social transformation. Part of this process is compelling governments to take immediate actions towards climate justice. This is why we have come together. This is why we are in Bangkok today. We, the ASEAN People's Solidarity for Climate Justice, consist of basic sectors, grassroots communities, the marginalized and most vulnerable, including women, indigenous people, fisher folk and coastal communities, farmers and rural communities, forest communities, formal and informal workers, migrants and climate refugees, youth, urban poor and others. We will march in the streets of Bangkok together on October 5th to raise the following immediate calls and demands. First, developed countries, the North, to give full reparations for the ecological debt and climate debt they owe to developing countries, the South. Reparation includes full financing without conditions and the transfer of appropriate and environmental friendly technology without the restrictions posed by intellectual property rights to enable the people of the South to deal with the impacts of climate change. Second, developed countries, the North, to undertake deep, drastic cuts of GHG emissions through domestic measures. Third, Southern nations to assert their right to develop and meet the needs of its people through a system that is ecologically sound, just and democratic and free from the chains of neocolonialism. Fourth, no to technological fixes like geoengineering, no to false solutions that violate the rights of indigenous people, women and other marginalized groups, undermine ecological balance and have no significant contribution to reduction in GHG emissions. Allow northern governments to evade their responsibilities, pave the way for private corporations to generate profits from the climate crisis and for elites to exercise greater control over natural resources. Fifth, end the policies, operations and projects of IFEs that exacerbate climate change. Stop IFEs, especially the WB and regional development banks, from climbing major roles in addressing the climate crisis. Six, cancel all illegitimate debts climbed from the South as a matter of justice and as a major step towards enabling countries to deal with the economic and climate crisis. Seventh, end trade and related agreements that continue the destructive exploitation of the environment and local social and economic systems, obstruct climate justice and exacerbate people's vulnerability. 8. Recognition and fulfillment of the basic rights of indigenous people, working people, farmers and fisher folk, forest people, women, youth and other marginalized groups in all processes and programs addressing the climate crisis. We call on all peoples of the South and the North to join together in this common struggle. Okay. That was more or less it. We will play some music and we will play the next main subjects in the radio. We'll be right back.

grubej, domowej roboty. Useful skills, keeps people fit and healthy, and puts them back in touch with natural science. A positive, practical demonstration of more sustainable living and doing it ourselves. Turn around abandoned land and create a beautiful space which increases pride in the neighbourhood. Provide a home for birds, insects. Good afternoon, you're listening to Radio Patapu. The show is called Awakening, it's 88.3 FM. So how to set up a community garden. I'm reading chapter 10 from Do It Yourself, A Handbook for Changing the World. Chapter 10 was written by Alice Cutler and Kim Bryan. So, community gardens are small plots of land used for growing food, which are organised along collective lines, usually for the benefit of the community. They have a huge range of potentially beneficial functions. They can provide fresh organic vegetables, fruits and herbs on your doorstep. This offers health, environmental and social benefits. Bring people together to work on something which teaches useful skills, keeps people fit and healthy and puts them back in touch with natural cycles and seasons. Be a positive, practical demonstration of more sustainable living and doing it ourselves. Turn around abandoned land and create a beautiful space which increases pride in the neighbourhood. Provide a home for birds, insects, etc. Lead to increased environmental awareness. Benefit people with learning difficulties, the elderly, etc. Preserve local varieties and biodiversity. Provide spaces for kids, workshops for arts and crafts. Just a nice place to sit and chat. So, setting up a community garden. There are lots of ways to locate potential plots. Speak to and visit existing garden projects. Contact the allotment or green spaces officer at the council, or check out the land registry to find out if there are any abandoned bits of land. There are many squatter community gardens where disused land is transformed into an urban oasis. Check out the community garden and allotment resources list. Dreaming and scheming. A community garden means making lots of collective decisions. So establishing how you will organise is important. As well as deciding what you want to grow, you also need to think about what your main aims are. Example, whether it's to produce food or whether it's educational or just a place where people can relax. must agree on whether all or only some of the produce and tools will be shared, as all these decisions affect your design. Come up with a name and think of the things you will need to create the garden, funding, materials to build with, structures, and divide up tasks and responsibility. Consider logistics, such as how can people contact the group, how much money you have got, how much you will need, and who will look after finances. Ways of getting people involved. Once a garden exists, local residents are likely to stop and ask what it's all about. But in order to engage the local community, open days are great ways to entice people. Food. Invite people to a picnic or barbecue to be held on the land. It's a great way to meet people, use and appreciate the land, and build a community sense. Open to all, no experience necessary work days, and give out the produce when there is a bumper crop of fresh organic vegetables. Sharing any excess with people who live nearby is a good way of letting them see what you're doing and getting them on your side. Up until recently, back garden vegetable patches and allotments were very common, and someone who has had 50 years experience growing vegetables can be a gold mine of information. It's worth approaching people who have lived in the area for a while. They might know what the land was used for, soil type, local weather, and what grows well there. Design ideas. One of the keys to success with gardening is knowing the lay of the land, weather, soil acidity, and having a design that makes sense to that place. It's important to take the time to do a land observation. Mulching. Covering the land. So how does your garden grow? Ideas for your garden. Mulching. Covering the land you want to grow with mulch is an excellent way to start off a community garden. It's not technical, but it has immediate benefits and gets people thinking about soil, water, light and bugs. Many materials can be reused as mulch, such as straw, chip bark, stable sweepings, lawn clippings, sawdust, newspapers, cardboard, leaf mould, seaweed, pine needles, nutshells, clothing, stones, old carpet and roof in underfelt. Mulching has many functions. Prevents weeds from growing as there is no light. Keeps the soil at a more constant temperature. Prevents water from evaporating and keeps soil moist. Prevents vital minerals from being zapped by strong sun. Improves soil. Defines areas that are to be planted and pathways. Crop rotation. This is a practice of planting crops in a different plot each year. There are a number of reasons to do this. It prevents diseases building up in the soil, controls weeds by regularly changing their growing conditions, and prevents the soil becoming exhausted. Tiered growing. So this is especially good in smaller gardens. It looks great, as well as maximizing space. One well-known example is the three sisters, corn, squash and beans, which all grow very well together. So plant the corn and bean first and let them establish themselves. After 3 weeks, plant the squash. The corn grows up to about 2 meters. The beans wind themselves around the maize as they need to climb, and the squashes grow on the ground. Perfect relationship. Potato tires. So take an old car tire, fill it with a nice healthy soil, and plant a couple of potatoes that have seeded. When you see green leaves appearing, place another car tire on top of the first one and half fill it with soil. As soon as green leaves appear again, fill the rest of the tire. When green leaves appear, place another car tire on top of the first two, and so on. So all being well, when the white flowers die back on the plant, normally 5 car tires high, you should have a bumper crop of potatoes. The tires can also be painted to make interesting garden sculptures. So archways. Climbers can be trained along willow rods of equal lengths formed into an archway. Cucumbers, beans and tomatoes also like growing up walls, sheds, fences and trees. Companion planting. This is the practice of planting species in close proximity to each other so that they benefit each other. It works for several reasons. Some plants are more attractive to pests than others and trap insects, stopping them from eating other more needed as useful crops. Plants such as peas, beans and clover keep nitrogen in the soil, which other plants need to grow. So other plants exude chemicals that suppress or repel pests and protect neighbouring plants. Tall growing, sun-loving plants may share space with lower growing, shade-tolerant species, resulting in higher total yield from the land. They can also provide a windbreak for more vulnerable species. Companion planting works because it encourages diversity. The more you mix crops and varieties, the less chance you have of losing all your crop. For example, the cabbage family is well companioned by aromatic herbs, celery, beets, onion family, chamomile, spinach and chard, while tomatoes grow well when planted near nasturtium, marigold, asparagus, carrots, parsley and cucumber. So making a simple garden compost. Composting kitchen waste used to be commonplace and is a really important way to cut emissions of methane from landfill sites. Even if people don't have time to work in the garden, many would be happy to see their vegetable peel turn into a lovely rich humus. You need a site that's at least 1 meter by 1 meter and a container. Start by spreading a layer that is several inches thick of coarse, dry brown stuff such as leaves, twigs or old newspaper, and top that with several inches of green stuff, grass or plant cuttings. Add a thin layer of soil, add a layer of brown stuff, keep layering the compost heap in the same way, and every couple of weeks use a garden fork to turn the pile. If you turn the pile every couple of weeks and keep it moist, you will begin to see earthworms throughout the pile, and the centre of the pile will turn into black, crumbly, sweet-smelling soil. So the problem is the solution. The problem is the solution is a permaculture principle which states that by anticipating problems, we can learn how to deal with them. We can turn problems to our advantage by being intent on creating solutions. Here we look at some common problems and solutions. Poor quality soil. Soil type and quality are arguably the biggest of your crop's success. If the land has been steadily depleted over the years by the application of pesticides and fertilizers, or is too strong, sandy or acidic, there are a number of things that can be done to help the soil regenerate. Green manures, nutritional rich plants, such as alfalfa and clover, grow quickly, providing a living mulch that helps to recondition soil depleted by putting in valuable nutrients. Applying seaweed, which is rich in all trace elements and minerals, also helps. Earthworms improve soil fertility through aeration, drainage, and by incorporating organic matter. Adding lots of compost will increase their numbers. Contamination. Find out as much as you can about the land that has been used. What the land has been used for in the past, sorry. If the land is contaminated, it can be dangerous to eat foods grown there. Identify the source of contamination and assess whether it is liable to reoccur. Sources are most likely air, upstream water, imported products and landfill. Solutions are dependent on the type and severity of the contamination. Trees with high water uptake, such as poplars and willows, absorb toxic water through their root system and break down toxic compounds inside tree tissue. Mustard plants and corn are able to absorb heavy metals and pollutants from the soil. Raised beds using large plastic porcelain wooden tubs and filled with soil from elsewhere can be built in order to grow food, although they require more watering. So a weed is just a plant in the wrong place. Nettles probably make most people think of stings, but nettle is a great example of a common plant considered by many to be a weed, which to those in the know is a multifunctional miracle plant. Nettles attract butterflies and moths, which eat aphids, which eat cabbages and beans. Have a high vitamin C content and is a compost activator. It can be used to make rope fibre, have many health benefits as a herbal medicine tea, make an effective liquid fertiliser, and can be used to make soap. So pests, you will inevitably be sharing the plot with a variety of bugs and grubs, but even those that are pests have their part to play, such as providing a source of food for beneficial insects, so aim to manage them rather than wipe them out. Many conventional pesticides kill everything, good and bad, provide habitats to attract insects by planting small flowering plants, keep down dust and provide water as it attracts insects. An old baby bath can be a replacement pond, and hedges provide a barrier to prevent dust and pollution settling on plants. Learning to recognise who is who will help. For example, discourage millipedes, which eat bulbs, potatoes and plant roots, but encourage centipedes, which are fast-moving predators that live on small slugs and other soil pests. Aphids are tiny insects that form colonies that suck sap. The larvae in particular will debilitate plants, especially broad beans, but they are eaten by ladybirds. So I guess I go to the conclusions. Oh, I'll quickly read this. Unwelcome guests of the human variety. Whether kids really are worse these days, or it just seems that way, it's a sad fact that community gardens can be an easy target for bored kids. Many community gardens and allotments are protected by metal fences with spikes, which not only characterises a fearful and defensive society, but can also be seen as a challenge to bored young people looking for something to do. There's no easy answer to the carrot-pulling youth, a much maligned and misunderstood part of any community. Remember, people that feel excluded from the garden won't respect it. Try making the garden an obvious community project through signs, lots of open invitation and inclusive design and implementation processes. Find space and offer to co-organise events that they may come to, such as DJing or graffiti competitions. Invite the local school for a tour or work session and offer neighbours produce in return for a watchful eye. Red tomatoes falling from the vines are tempting trouble, so harvest all ripe fruit and vegetables on a daily basis. Fences serve to mark possession of a property as well as prevent entry. Nothing short of razor wire and landmines will keep out a really determined person. Short picket fences or chicken wire will suffice to keep out dogs. Make fences attractive but thorny by planting bushes such as gooseberries or blackberries. Conclusion. Living gardens are places of learning, social contact and connection, and are fun, practical and very necessary. As well as all the benefits it brings to the environment and your community, it can also benefit you by being outdoors, digging, planting, and taking time to observe patterns and changes in nature, seeing seasons change from one to the other. Everyone benefits from a connection with nature, but it's something that can frequently be put on the back burner due to the stresses of everyday life. Urban areas have lots of energetic people who, when putting their minds and hearts together, can create beautiful, healthy, living environments. And bear in mind these golden rules: start small, build up gradually, take it easy, and enjoy. That was chapter 10 out of Do-It-Yourself Handbook. We're changing our world. You're listening to Radio Patapoo. The show is called Awakening, Radio Patapoo 88.3 FM. Reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae Rise. existence of nuclear weapons could mean, if not the extinction of mankind, then surely the end of civilization as we know it. That's why negotiations on intermediate range nuclear forces now underway in Europe and the START talks, strategic arms reduction talks, which will begin later this month, are not just critical to American or Western policy, they are critical to mankind. Our commitment to early success in these negotiations is firm and unshakable, and our purpose is clear. Reducing the risk of war by reducing the means of waging war on both sides. Filthy attitudes sent from above these filthy hands on the back of war from Jedi to the front line. Each acceptance calls it war. Voor vanavond alleen maar uit deze streek komt en dat de mensen het zelf moeten ophalen. Dat ze kunnen zien hoe de boerderijen erbij liggen waar dat voedsel gemaakt wordt en het zelf kunnen plukken. En dat is een. Deze geboorte is georganiseerd. Nou, we hebben eigenlijk. Deze dag georganiseerd om de mensen van Nieuw-West kennis te laten maken met dit gebied. Wij hebben het gebied zelf 2 jaar geleden zeg maar, ontdekt. Dat dit nog allemaal open land is waar een heleboel mee zou kunnen. En we willen graag dat meer mensen daarvan gaan gebruik maken. Dat wil het stadsdeel eigenlijk ook. Maar het is nog een beetje onbekend. En eigenlijk nu is pas duidelijk geworden dat het echt gaat worden ontwikkeld voor de stedeling. En daarom hebben we deze maaltijd vandaag. Uh-huh. Een moment. Wat kunnen mensen doen op dit terrein om een ecologische boerderij en recreatieterrein te realiseren? Om te voorkomen dat hier bedrijven komen? Ik denk dat we dat nog niet kunnen invullen. Maar deze dag is meer bedoeld als een kennismaking. En dat mensen voor de eerste keer kunnen gaan zien en nadenken. Guts, wat is het hier leuk. En dit is echt nog een oude boerderij. En ik zie hier allemaal zomaar land waar niks mee gebeurt. Is daar niet iets leuks mee te doen? Maar we zijn nog niet zo ver in de planvorming dat we dat al kunnen zeggen. Uh-huh. En wat vindt u over de plannen voor dit terrein? Als u mij persoonlijk vraagt, ik vind het erg leuk dat het stadsdeel dit nu wil inrichten voor de burgers uit de stad. Maar ik vind het jammer dat zij stadslandbouw een beetje smal invullen. Zou het niet leuk zijn als we dit gebied ook zouden kunnen gebruiken echt voor het verbouwen van groenten en eetbare dingen? Dat zou leuk zijn. Maar. Het is vooral de bedoeling dat hier veel natuur blijft en weilanden waar weidevogels hun thuis hebben. En dat geeft wat beperkingen op het grondgebruik. Waarom doen jullie deze activiteiten? Als vereniging Boerenstadswens vinden wij het erg belangrijk dat de stedeling een beetje voeling houdt met waar zijn voedsel gemaakt wordt. En daarom hebben we ook echt gezorgd dat het eten voor vanavond alleen maar uit deze streek komt en dat de mensen het zelf moeten ophalen. Dat ze kunnen zien hoe de boerderijen erbij liggen waar dat voedsel gemaakt wordt en het zelf kunnen plukken. En dat is een heel ander gevoel, zit je dan mee te eten dan als je bij Albert Heijn voedsel koopt. Daar heb je niet in de gaten wat het voor seizoen is en waar het voedsel vandaan komt en dat hebben we hier wel. Uh-huh. En kunt u vertellen wat voor organisatie is Boerenstaatskas? Ja, Boerenstaatskas is een vereniging van stedelingen die een meer betekenisvolle relatie willen met het platteland om Amsterdam. En we hebben in Amsterdam het voorrecht dat er hier nog heel veel boerderijen om de stad liggen en aan alle kanten open land is. En we hebben ook het voordeel dat we een wethouder hebben, Marijke Vos, die met haar proeftuin gaat zorgen dat dit terrein ook groen blijft en in dienst van de voedselproductie voor de stad. En als boerenstadsmens willen wij gewoon burgers uitnodigen om daar meer van te zien en te genieten. De naam impliciteert de wensen van de boeren en de stadsbewoners. Kunt u mij in een korte de geschiedenis van de organisatie vertellen? Ja, onze vereniging is 3 jaar geleden opgericht door Gaston Remmers en Hans Wilschut. Ik ben er zelf ook vanaf het begin bij betrokken en het doel daarvan is dat we burgers meenemen om de eerste activiteiten waren ook excursies naar boerderijen waar we met kinderen en ouders zijn rondgeleid en dan zie je dat het, daar heb je dan een vereniging voor nodig, want zelf kan je tegenwoordig moeilijk bij een boer aanbellen en vragen of je zijn bedrijf mag zien, maar als je dat samen doet dan gaat het wel en dan blijkt dat zowel de stedelingen als de boeren dat ontzettend leuk vinden om elkaar op die manier te ontmoeten. En wat zijn de doelstellingen? Onze doelstellingen zijn, zijn er een heleboel, maar we willen graag dat weer voedsel uit de omgeving van Amsterdam in Amsterdam te koop is. En we willen dat er iedere maand een activiteit is op een boerderij voor stedelingen uit de stad. En we willen ook dat er andere activiteiten komen op het platteland voor stedelingen. Er is een grote vraag vanuit de stad, bijvoorbeeld door ouderen, de mensen met een handicap en mensen die langdurig ziek zijn of werkloos. Nou veeg ik ze allemaal op met een hoopje, maar allerlei groepen, ook kinderen uit de stad, zouden zoveel meer kunnen genieten van wat we hier in Amsterdam hebben dan ze nu doen. En daar willen wij een soort platform voor zijn waar de vraag met het aanbod kan worden bijeengebracht. Uh-huh. Hoe wilt u de ambitie realiseren op het contact tussen boeren, de gemeenteraad en andere organisaties te faciliteren en te promoten? Dat doen we op verschillende manieren. We zijn als vereniging actief in het organiseren en opzetten van projecten. In samenwerking met Proeftuin Amsterdam en zoveel mogelijk andere partijen. We praten ook veel met scholen. Die steeds meer ontstaan en die soortgelijke doelstellingen hebben als wij. Verder heeft Boerenstadswens een groot project opgezet. Dat heet Boerderij Educatie Amsterdam. Dit eerste jaar hebben daardoor 300 schoolklassen uit de hele stad een dagje kunnen werken bij een boer. Op de website boerderijeducatieamsterdam.nl ziet u een kaartje met aan Noord, Zuid, West, Oost allemaal boerderijen waar die kinderen deze zomer hebben gewerkt. En dat is helemaal gratis gedaan. Voor de leerkrachten is het heel makkelijk op die manier. En daardoor zien we ook dat de boeren die nu die kinderen ontvangen steeds meer mogelijkheden gaan zien voor relaties met de stad. Dus er zijn al scholen die willen meer dan één bezoek. En er zijn ook al boeren die willen meer dan één klas. En zo denken we dat daar veel uit kan voortkomen. Wat vindt u over de gebeurtenis hier? Nou, ik vind het vandaag een hele feestelijke dag. We hebben samen met de bewoners uit dit gebied, die hier ook al die hier zijn opgegroeid en die nu allemaal andere banen hebben in andere sectoren, maar die ook zo leuk zouden vinden als de kinderen hier weer kunnen genieten, net zoals zij zelf vroeger. En nu kunnen we dat vandaag één dagje weer realiseren, dat de kinderen hier een slootje kunnen springen en een vuurtje kunnen stoken. En dat soort activiteiten voor kinderen zijn ontzettend zeldzaam in de stad en dat is echt heel erg jammer. Oké. Okay. Wil je iets anders zeggen? Nee. Oké. Okay. Hartstikke bedankt. Wat vind je over plannen voor deze gebied? Wat wil je hier op deze gebied? Nou, we willen eigenlijk dat het zo origineel mogelijk blijft als dat het was, hè? Dat het is. Mm-hmm. Dus zoveel mogelijk de boeren hier behouden. Want we wonen hier niet zo ver vandaan. Dus het is wel fijn dat je hier lekker makkelijk kan fietsen en dat het lekker groen blijft. Dat is wat wij willen, denk ik, ja? Oké. En hoe denk jij wij kunnen dat bereiken? Ja, daar gaat ook de politiek over natuurlijk. Hè? Dus het stadsdeel gaat erover en de politiek. En dat kost natuurlijk misschien ook wel geld, dus ja. Ik weet niet precies hoe je dat moet bereiken, maar... Ja, door op een partij te stemmen die datzelfde voorstaat als wat ik denk. Yep. Maar ik weet niet welke partij dat is. Okay, ja, GroenLinks denk ik. Oké. Okay. Ja? Ja, wil je iets anders zeggen over de gebeurtenis? Nee, dank je. Hartstikke bedankt. Ja? Dat de boerenwens. Ja. Nou, ik vind het een prachtig idee. Ik heb de folder gezien en ik heb direct gezegd, ik ga. Natuur is belangrijk. En natuur brengt mensen samen. En het is gezond. Je krijgt er energie van. En mensen gaan gewoon hun gang. Lekker. Gezond. Geestelijk, lichamelijk, gezond met elkaar. Niemand is geforceerd. Dat is, daarom ben ik ook gekomen. Omdat ik zeg van in de natuur. Dat is het leven. En wat denk je over de plannen voor deze gebied hier? Ik weet niet veel over de plannen, maar wat ik gehoord heb is dat ze heel veel activiteiten wil doen waar mensen samen in de natuur, samen met elkaar leuke dingen gaan doen. En dat is gewoon heel mooi, want mensen doen te weinig samen. Ze leren elkaar niet kennen en het mooie is je leert de verschillende culturen kennen. En wat denk je, wat kunnen mensen doen op dit terrein om een ecologische boerderij en recreatieterrein te realiseren om te voorkomen dat hier bedrijven komen? Nou, om te voorkomen dat hier bedrijven komen, dan kunnen ze liever op boerderijen. Dus de ecologisch, biologisch, dat ze dat gaan doen. Want bedrijven zijn er volgens mij genoeg. En als je kijkt naar de luchtvervuiling, de milieuvervuiling, denk ik dat we nu echt de natuur in moeten om het te kunnen redden. En mensen hier brengen, is ze weer bekendmaken met wat we vroeger al kenden. He? Gewoon weer evenwicht in ons leven. Binnen zitten is leuk, maar buiten krijg je energie. Mensen... De natuur in, bedrijven, daar kennen we genoeg. De winkel zit vol, de lucht zit vol, de bodem zit vol. Nu moeten we even aan onszelf gaan denken. De opwarming van de aarde, dat moeten we tegen gaan. Dus hier geen bedrijven. Oké, prima. Wil je iets anders zeggen? Ik zou zeggen dat er meer reclame gemaakt moet worden op scholen, buurthuizen, waar ouders komen om te zeggen van dit is een boerderij, hier wat we elke dag hebben is eten. Dat we hier moeten komen om dankbaar te zijn van dat we het ook nu zelf gezond kunnen houden op ons bordje. En met elkaar leuke dingen kunnen doen. Ja, prima. Ja. Hartstikke bedankt. Oh, graag gedaan. Oké. Uczestniczysz, z palcem w dupie siedzisz, a kiedy się poczujesz lekko zagrożony. Denk je over deze gebeurtenis? Ik vind het een hele ervaring, want onze kinderen wonen in stad, groeien op in stad en ze weten niet waar het groente komt, melk komt, hoe het natuur zich bevordert. En daarom vind ik zo'n mooi initiatief en ik zie kinderen ook echt op het land spelen. Dan heb ik zo'n mooie ervaring. Ik wou dat ik dit 15 jaar geleden al zoiets mee heb gemaakt. Uh-huh. En wat denk je, wat kunnen mensen doen op dit terrein om een ecologische project en een recreatieterrein te realiseren? Om te voorkomen dat hier bedrijven komen? Bewust zijn dat ecologisch dit landschap niet ten bate moet gaan van gebouwen, van het kantoren. Milieu ons geeft. En zodat wij dit moeten behouden wat nu over is. Ja. Uh-huh. En wat vindt u over die plannen voor deze gebied? Sorry, maar... Wat vindt u over de plannen? Wat waren de plannen? Dat weet ik niet. Recreatiegebied bedoelt u? Nee. Wat wil je hier hebben? Ik wil hier niks hebben, want dit vind ik heel leuk om te zien. Je hebt van alles. Boerderijen. Nee, ik wil dit gewoon niet kwijt. Uh-huh. Voor een kantoor. Oké. Wat denk je, waarom die mensen doen deze activiteiten? Om mensen bewust te maken dat er in zo vlakbij, naast de stad, zo'n mooie zo'n mooie boerderij is. Ik weet niet zoveel wat er in mijn omgeving te verkopen stond. Nu vandaag heb ik dat gemerkt en ontdekt. Je kan niet 1, 2, 3 ergens naartoe gaan als je niet weet. En nu weet ik waar er ongeveer wat ik moet hebben. Oké. Okay. Wil je iets anders zeggen? Een momentje. Nog een keer. Ik wil gewoon dat we vriendelijk met de natuur moeten omgaan. Niet alleen maar het gebouw. Want een mens is zo hebberig dat wij niet waarderen wat we hebben. Als dit natuur niet bestaat, dan hebben wij geen leven meer. Ik vind het zonde dat het nu zoveel kantoor gebouwd is dat niet gebruikt is. Je kan 1 meter ook gebruiken en ook 10 meter gebruiken, maar ik ga voor 1 meter. Oké. Hartstikke bedankt. Ja, was het mooi boos. Wat vinden jullie over deze gebeurtenis? Het is ongelooflijk. Zo leuk dat iedereen ineens met elkaar gaat spreken. Terwijl er anders andere mensen langs elkaar heen lopen. Aha. En wat vind jij over die plannen voor deze gebied? Wat wil je hier te zien in de toekomst? Dat het een recreatieve functie gaat krijgen. Aha. Als compensatie voor de overlast van de Westlandweg. Lijkt me een geweldig idee wat het stadsdeel op dit moment van plan is met de omgeving. Uh-huh. En wat denk u, wat kunnen mensen doen op dit terrein om een ecologische project en een recreatieterrein te realiseren? Om te voorkomen dat hier bedrijven komen? Wat mensen kunnen doen. doorgaan met dit soort dingen. Stimuleren. Ja. Zodat de politiek tot andere gedachten kan komen. Dat het een welkome aanvulling is op dat wat er nu gebeurt. Heel belangrijk, zo'n boerengebied. Eigenlijk aan de rand van de stad. Helemaal geweldig. En willen jullie iets anders te zeggen? Wat bedoel je, iets anders? Nou, dat we zijn hier eigenlijk, we komen hier heel vaak voorbij, want we wonen hier heel dichtbij. Maar dat ons nu pas opvalt hoe groot het eigenlijk is, zo hadden we er geen idee van. Dus dat is ook wel. Oké, ja. Hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. Ja. Heel leuk om allemaal mensen hier eens een keer op het platteland te zien. En dat iedereen enthousiast is en heel ontspannen. En niet opgefokt stads. Mm-hmm. Dat vind ik ervan. En wat vind jij over de plannen van deze gebied? Wat wil je deze gebied te zien in de toekomst? Ik vind de plannen zoals ze zijn, als het allemaal lukt, vind ik heel goed. Ik denk dat ze iets hoger mogen inzetten. Dus iets meer groen, iets minder verkeer. Dat ze moeten proberen het ook agrarisch te houden. Dat er een beetje leven blijft met schapigheid en koeien. Ja. Mensen snappen waar de melk dus vandaan komt. Zo zie je wel hoe de plekken gemolken wordt. Dus ik denk dat ze die kant niet moeten vergeten. Dat het niet alleen maar recreatiepark wordt, maar ook platteland blijft. Een klein stukje, maar toch platteland. En wat denk je wat mensen kunnen doen op dit terrein om één ecologische projecten en recreatieterrein te realiseren en om te voorkomen dat hier bedrijven komen? Welke mensen moet gemeen? Wat mensen kunnen doen om te voorkomen dat hier bedrijven zelf, komen? Burgers zelf of de gemeente? Burgers zelf. Ja, kijk, het probleem is dat dingen kosten geld en dat moet je dan met z'n allen doen. Daar heb je de gemeente voor. Yeah. Dus je hebt inspraak en je hebt gemeenteraad, stadsdelen. En mensen kunnen wel met initiatieven komen, maar die kunnen niet in je eentje betalen. Dus daar moet je het over eens worden, wat je er wil hebben met z'n allen. En, betrokkenheid, hè. Mensen moeten meepraten. En eens een keertje billiger gaan knotten met z'n allen of dat soort dingen. Ik denk dat hier al genoeg gebeurt. Als dit elk jaar 3 keer gebeurt, dan komt er een beetje energie los, denk ik. Ja. Dus. En wil je iets anders zeggen? Ik ben heel erg voor ooievaarsnesten. Onder 100 meter een ooievaarsnest. Aha. Aha, waarom? Dat lijkt me heel leuk. Nou, kijk. Oh ja, okay. Ja. Daarom. Oké, okay. Ja. En wat mooi is, ze vliegen hier soms langs, maar ze blijven niet. Dat is heel jammer, die ooievaars. Uh-huh. Ja. Oké? Okay. Dat was het. Oké, okay. Hartstikke bedankt. Maar praat hard dan. Die lawaai. Ja, het is ook ja. Geboortenis? Ja, ik vind het leuk, hartstikke gezellig. Ja, leuk en allemaal voor elkaar. En wat denkt u over de plannen van deze gebied? Wat wil je zien in de toekomst op deze gebied? Ja, ik ben niet echt helemaal op de hoogte wat de plannen zijn of wat er veranderd gaat worden. Maar mij mag het wel zo blijven. Het is wel gezellig zo. Aha. Ja, en de groen is zo lekker. Aha. En wat denk jij wat mensen kunnen doen? Dit vaker organiseren. Aha, ja? Vind jij leuk? Dat ja, is leuk. Kom je toch aan elkaar, je leert mensen kennen en ja, dan moet ze echt vaker organiseren. Ja. Waarom vind jij leuk? De sfeer, we hebben het weer mee. De kinderen leren ook meer over biologische dingetjes. Maar het is ook allemaal nieuw voor. Ze zijn allemaal gewend om naar Albert Heijn alles daar te kopen. En nu proeven ze echt biologische groenten en melk en al. Mm-hmm. Dus alleen daarvoor is het ook wel leuk om het te doen. Mm-hmm. Oké, okay. Wil je iets anders zeggen? Nee, dat was het. Oké, bedankt. Over deze geboortenis. Ja, ik vind het echt een hele leuke gebeurtenis. Er zijn heel veel mensen, veel verschillende mensen. En ja, het is gewoon echt een uniek gebied hier, denk ik. En het is heel goed om dit soort activiteiten hier te organiseren. En je ziet gewoon hoeveel rijkdom dit land heeft. En terwijl het zo dicht bij de stad is. En ja, we hebben geoogst, we hebben gekeken naar hoe alles hier groeit. En vanavond zijn op dit moment zijn ze dus allemaal lekker aan het koken. En zijn er beurzen op voor kinderen. En ja, ik denk dat dit is gewoon een unieke kans om mee te maken hoe het echt gaat op het land. Aha. En dat is heel erg leuk. Aha. En, wacht even hoor, ik moet iets meer uit de zon. Want... Ja. Wat denk jij, wat kunnen mensen doen dat deze terrein blijft als recreatieterrein en ecologische projecten kunnen zijn hier om te voorkomen dat hier bedrijven komen? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is voor de boeren die hier nog zijn, dat zij een afzetmarkt hebben. Dus op dit moment zie je dat ze heel veel koeien hebben weg moeten doen, dat de bedrijven steeds kleiner worden, dat de pachtgronden dat het heel veel geld kost om hier te blijven boeren. En eigenlijk zou er een systeem moeten komen, denk ik, waardoor mensen lokaal hier vlakbij, die in de stad wonen, meer van de boer zouden moeten kopen. Waardoor eigenlijk er een soort lokale kleine markt ontstaat. En ik denk dat dat heel erg goed zou zijn ook om boerenleven weer een nieuwe spirit te geven. Je ziet het al een beetje zo, dat boerenbedrijven kleine winkeltjes hebben. Maar het is allemaal heel kleinschalig en ik denk dat dat groter aangepakt zou moeten worden. Waardoor boeren een garantie hebben om te kunnen blijven bestaan. Maar dit is heel moeilijk. Je ziet nu hier dat alles echt steeds kleiner wordt. En, maar toch gewoon veel aandacht geven en het aantrekkelijk maken voor mensen uit de stad. Want gauw dat bereikt, denk jij? Of dat, nou, ik ben zelf bezig met een project, Social Green, vanuit YDI, het is Young Designers in Industry. En die zijn ook betrokken bij Boerenstadswens. En ja, we proberen gewoon met z'n allen het platteland te verbinden met de stad, maar ook de groene ruimtes in de stad zo optimaal mogelijk te benutten. Waardoor mensen weer wat meer besef krijgen van er is groen, we kunnen daar iets mee doen, het hoeven geen nutteloze plekken te zijn. Het kan aantrekkelijk worden gemaakt en het is een hele waardevolle bron, denk ik, de groene ruimte. Wil je iets anders te zeggen? Ik vind het een heel mooi initiatief dit. Een hele leuke dag. En fijn dat er zoveel mensen zijn. Uh-huh. Ja. Waarom vind jij zo'n leuk initiatief dat? Omdat ik zelf heel erg betrokken ben met natuur- en milieu-educatie. Ik werk voor een organisatie, Woesteland. Daar is de t-shirt ook van. Uh-huh. Wij stimuleren jongeren gewoon. We werken met zo verschillende projecten door heel Nederland. En alles wat eigenlijk met natuur- en milieu-educatie te maken heeft, vind ik heel interessant. Omdat op een leuke manier, op een thematische manier over te brengen. Dus niet om het ook interessant te maken voor mensen die niet direct daar iets mee hebben. Wat denk je, waarom mensen doen deze activiteiten? Ik denk dat mensen op dit moment heel veel behoefte hebben eigenlijk aan rustige, schone plekken. Het is natuurlijk een feit dat er op dit moment heel veel een hele natuurbeweging actief is. En dat groen, natuurmilieu wordt steeds belangrijker. En ik denk ook dat mensen in de stad daar heel veel behoefte aan hebben. Want je ziet dat de steden steeds groter worden. Dat de boeren weggedrukt worden. En eigenlijk is er een verlangen naar het platteland en naar de rust. En ik denk dat het heel belangrijk is dat dat behouden blijft. Of op een bepaalde manier wordt veranderd, zodat het weer aantrekkelijk wordt gemaakt. Het is een evenwicht. We hebben net zo als dat... Stad is net zo belangrijk, platteland is net zo belangrijk als de stad. En we hebben dat evenwicht heel erg nodig. Ja. Oké, okay. Bedankt. Werk je voor een krant of zo? Ja, ik werk voor... czy święte spalanie jednostki. Wat vind je over deze gebeurtenis? Heel goed. Dat mensen en kinderen ook meer geconfronteerd worden met de natuur en hoe leuk het is. En wat vind jij over die plannen van deze gebied? Welke specifiek plan bedoel je? Wat wil jij zien in de toekomst voor deze gebied? Wat vind jij over hoe mensen kan voorkomen? Ja. Wil ik absoluut zien te voorkomen. Want er zijn bedrijven genoeg en er staan zoveel kantoorgebouwen staan er leeg. En het is gewoon absurd om alles vol te bouwen met gebouwen die toch niet nodig zijn. Want waar mensen verlangen is een beetje natuur en een beetje ja, natuurlijke dingetjes om hen heen. En wat denk jij wat mensen kunnen doen dat bereiken dat deze gebied blijft als de groene gebied? Ja, om actie te voeren tegen de plannen van het stadsdeel. Aha. Okay, maar ik dacht dat dit voorlopig ook nog wel groen zou blijven, maar... Aha, oké. Okay. Ja. Ik hoop zo. Ja, ja. Daarom deze activiteit. Ja. Wil je iets anders te zeggen over de gebeurtenis en over het gebied? Nou ja, ik vind het gewoon dat je zo'n uitzicht hebt hier is fantastisch. En ik vind dat het gewoon niet mag bederven. Mm-hmm. Door ideeën van het stadsdeel. Dat er ergens gebouwen moeten komen. Want die zijn er gewoon genoeg. Er staat zoveel leeg. Byli po dešti vylezli z podzemí děr. Mužové zalehli na místo, začal se okamžik nejistot, kdo z nás je hrdina a kdo je dezertér. Poručit srdci, ať nebouchá, ať jen tak cinká. Čapku si ozdobit. Nou, het ziet er erg leuk uit en de kinderen hebben heel veel plezier. En de ouders ook, denk ik. En wat vind jij over de toekomst van deze gebied? Willen jullie voorkomen dat deze gebied blijft groen en ecologisch en als recreatief terrein en niet voor de bedrijven en kantoren hier opbouwen? Wij kunnen dat voorkomen? Dat we voorkomen dat vruchtbaar landbouwgebied onvruchtbaar wordt gemaakt met nutteloos beton, dat bedoel je? Ja. Nou, daar doen wij alle moeite voor. En het is vooral de Lutke Meer die bedreigd is. De laatste tijd krijgen we ook wat steun van Boeren Stadswens. Die vinden dat dit onze akkers, die liggen verderop met hele vruchtbare klei, dat die ook bij de tuinen van West getrokken moeten worden. Dus dat is leuk. Ja. Kan je vertellen over jouw boerderij? Dat is biologisch boerderij. Je hebt mooie marken op de ingang. Geen GMO. Kan je vertellen over dat? Nou, het is... Mijn grootvader is begonnen begin 20e eeuw en ik ben in 96 begonnen met biologisch. Dus meteen alles, geen gif, geen kunstmest, een SCAL licentie, controleerd. En dat is... De landbouw is niet iets wat een zeg maar, korte termijn winstbejag iets is, dat bouw je langzaam op. letterlijk vanuit de basis. Dus we proberen de bodem te koesteren. En die wordt steeds gezonder. Meer bodemleven, wormen en zo. En daarbij proberen we respect voor de aarde en de flora en fauna en de mensen. Een plek te zijn waar mensen de akker en de boerderij natuurlijk kunnen beleven. Meestal hebben we een aardappelrooidag. Nu is er ook een kindertheater in de Boomgaard. Oh. Het Ei van K en To van theatergroep Montaan. En die doen een voorstelling en dan doen ze ook heel veel dingen met de kinderen. En, dat zijn dan klassen en sommige kinderen die komen als kleine oude mannetjes en vrouwtjes, vinden alles eng en vies. En nadat ze dus aardappels gerooid hadden ver op de akker en terugkwamen, waren ze aan het dartelen en spelen. Zoals kindertjes, zoals hier. Dat is leuk. Ja. Ik was daar de eerste keer vandaag op de fietstocht. En, oh, je was er ook? Ja, en ik zei, mijn impressie was dat we is leuk bezig. Die mensen zijn daar koffie drinken en hebben een goede tijd. Veel mensen. Ik denk is een hele goede initiatief voor die boert. Die mensen van de boert komen? Deze en gene. Uh-huh. Ja. De mensen die biologisch eten, die zijn niet in de meerderheid. Uh-huh. Dus zo, dat is natuurlijk ook een afspiegeling op de boerderij. Uh-huh. Er zijn ook wel mensen aardappels komen rooien die gewoon dat kan dan verdelen. Nog een beetje. Ik dacht van nou, dan krijgen we onze wintervoorraad aardappels binnen. Uh-huh. Dat mag allemaal. Dat gaat goed met de boerderij en met het hele project. Ja, redelijk. Je moet altijd zorgen dat je niet meer uitgeeft dan dat je binnenkomt. Uh-huh. En nog, ja, dan moet ook nog weer. Af en toe moet je wat aanschaffen, hè? En de schuurbouw. Allemaal zelf. Geld bij elkaar verdienen, schuldje terug te betalen. Maar het is niet klagen. Sinds april heb ik één dag vrij per week. Oh, ja. Ja, want eerst werk ik nog in een natuurvoedingswinkel op de Inlandsgracht. Uh-huh. Dat is fijn. Kan ik ook nuttig invullen voor protesten. Voor de actie om het te behouden. Hallo. Doei. Oké, wil je iets anders zeggen? Kwijt. Ratunku, politia. Ratunku, politia. Iets, nee, ik weet het zacht. Ja, wat ik fantastisch vind is dat alle oogst vandaag, alles is vandaag geoogst. En het ziet er fantastisch uit, de variëteit en dingen en zo. Uh-huh. Prachtige snijbieten heb ik gezien. Uh-huh. En woont je hier in de buurt? Ja, ik woon in Amsterdam-Zuid, de rivierbuurt. Dus okay. Eventjes rijden, aan de kant van de stad. Uh-huh. Okay. En komt je hier voor te proeven? Ja. Uh-huh. Ja. Ja. Ik had erover gelezen. Uh-huh. Nee, dat is leuk. Uh-huh. En wat vind jij over de toekomst van deze plek? Vind jij dat zou blijven als de groene terrein, recreatief terrein, ecologische projecten? Lijkt me een goed idee. Zijn vlak bij de stad. Uh-huh. Ja. Bereikbaar voor mensen vanuit de stad, zoals wij. En, Uh-huh. Lijkt me wel een toekomst hebben. Als ik het zo. Ja. En wat vind je hoe mensen dat kunnen voorkomen dat hier die kantoren en bedrijven worden gebouwd? Ja, kantoren en bedrijven heb je natuurlijk ook nodig, maar er zijn voldoende andere plekken waar die staan. Dus, en een beetje zo in het groen kunnen zitten is ook heel belangrijk. En die biologische producten maken voor mensen in de stad is ook belangrijk. Dus, ik vind het goed dat er zo'n plek is. Uh-huh. En hier zit ook nog wat mee. Wil je iets anders zeggen? Nou, ik kijk erg uit naar de maaltijd. Kijk de bloemen! Bedankt. Ja, graag gedaan. Ik vraag, wat vinden jullie over deze geboortenis? Leuk. Waarom? Er is veel te doen. En, paard, bijvoorbeeld? Ja, ook boogschieten, hindernissen en ja, lekker. Aha. Leuk. Ja. Wat komt hier ook vandaan? Ja? Ja. Oké. Okay. Vinden jullie belangrijk dat deze gebieden blijven zo met de boeren en... Ja, want anders is dit niet meer. Ja, oké. Okay. En gaat het spannen? Ja, daarom. Oké. Okay. met allemaal natuur. Ja. Kom jij uit hetzelfde land als Schiebeck? Wat is... Waarom? Wat vinden jullie leuk? Omdat je ook dingen kan doen. Mm-hmm. Welke dingen? Zoals pijlschieten. Oh ja. En koken. Mm-hmm. En hindernisbanen. Ja, en dat is het dan zo'n beetje. Mm-hmm. En vind jij leuk hier vaker te komen? Ja. Ja? Wat vind je van hier? Oh ja, ik vind het leuk hoe allemaal mensen met hetzelfde idee soort van samenkomen en dan allemaal leuk kunnen praten en elkaar helpen en zo. Aha. En vind jij leuk dat het dat wordt vaker gebeurd? Ja? Wat vond je hier in de buurt? Ja, misschien iets dichterbij waar meer mensen zijn. Maar het is wel leuk op zo'n landgoed, boerderijachtig iets. Kijk, en wil jij dat deze terrein blijft als groen en ecologisch? Boerderijen blijven hier en wordt... geen nieuwe kantoren en bedrijven komen hier? Nee, geen kantoren en bedrijven. Liever een leuke boerderij waar je biologisch kan eten. En wat denk jij mensen kunnen doen te voorkomen dat er wordt meer beton en meer gebouwen? De mensen die hier gebouwen willen neerzetten, te overtuigen dat er al genoeg dat wow. Mag ik ook? Ik kan alleen maar aan handtekeningen en zo denken, maar dat is dan een beetje standaard. Ja, ik zou proberen die mensen die gebouwen willen neerzetten te overtuigen dat er boerderijen moeten blijven waardoor biologisch eten wordt verbouwd. En Ja, want er zijn niet zo heel veel boerderijen waar eten wordt verbouwd. En er is veel plek nodig om groente en fruit en alles te verbouwen. Oké, wil je iets aan willen zeggen? Nee. Oké, hartstikke bedankt. Dat was... odrodzić w swej wyobraźni. To, co zniknęło, możesz odrodzić w swej wyobraźni. Warum? Aha. En wat vinden jullie over deze boerderij en de geboortenis? We hebben ook een zelf gemolken met de hand en dat hebben we nog nooit verder gedaan. Dat ziet ik wel bijzonder. Uh-huh. En die melk is warm. En wat hebben jullie nog gedaan? Wat vinden jullie leuk? Pijlen boog schieten, broodjes pakken, skirt. Alles was gewoon leuk. Uh-huh. Ja, en vinden jullie dat deze dingen zal vaker geboord? Ja? Ik weet wat jullie doen. Oké. Willen jullie iets anders zeggen? Vertellen wat jullie doen hier? Wat? Nou kijk, we hebben net hier deze vingers gemaakt. Vingers? Oh. Ja. Dat is van wie? Van wie? Van wie? Jullie hebben een techniek? En daarna hebben we amandeltjes als nageltjes gebruikt. Maar binnen zit nog een deze is. Oh, ja. Jullie schrok mij dat jullie iemand vingers geknipt. Wauw. Boerenstadwens is? Boerenstadwens is een organisatie die... we zeggen het op de website heel netjes, met een betekenisvolle relatie willen met het land rond de stad. Dus wij willen contact zeg maar, met de groeiprocessen en met wat de boeren doen. En nu, we zitten natuurlijk in de stad, we kopen ons eten in de Albert Heijn, terwijl er heel veel gebeurt voor eten. En we vinden het heel fijn om die relatie te leggen met het land rond de stad. En waarom is deze geboortenis georganiseerd? Plek. Dit is eigenlijk in de stad, net buiten de stad, wat we op zo'n plek heel graag zouden willen. Dus daarom is deze gebeurtenis georganiseerd. Het gevoel van nou ja, je eten zelf ophalen, klaarmaken, dat soort dingen. Dat willen wij hebben laten zien vandaag. De naam Boerenstadwens impliciteert de wens van de boeren en de stadsbewoners. Kunt u mij in kort de geschiedenis van de organisatie? Nou, de organisatie bestaat kort en het is eigenlijk de wens van de stad. Mm-hmm. Het is de wens van de stad naar de boeren toe, naar het land rond de stad. En het bestaat nu 2-3 jaar en we hebben denk ik 100 leden, ik weet niet hoeveel leden we hebben. En we maken allerlei, eigenlijk zijn we begonnen met tochtjes naar boerderijen. Dan waren we met 20 volwassenen, 20 kindjes en dan gingen we naar een boerderij toe. En dan hadden we de boer gebeld van mogen we langskomen. Ja, is goed. En dan een uur zondagmiddag, een uurtje in de stal praten, een uurtje op het veld. En iedereen was blij. En dat is wat ik eigenlijk vandaag ook weer voel, de blijheid van de mensen. Het is gewoon fijn om een beetje contact te hebben met de processen op het land. Uh-huh. En wat zijn de doelstellingen van de boerenstad? bent? Nou, om kinderen, volwassenen, om samen met boeren zeg maar een beetje ons leven vorm te geven en dat ook samen te doen. Time-out. Ja, ik wil mijn vrouw er graag op hebben, kan dat? Hoe wilt u de ambitie realiseren om het contact tussen boeren, de gemeenteraad en andere organisaties te faciliteren aan de en te promoten? Te promoten? Nou, ja. Door dit soort dingen. Dit is eigenlijk een voorbeeld daarvan. Mm-hmm. Dit feest en dat willen we nou. Op allerlei verschillende manieren doen we dat. Maar dit mag een voorbeeld noemen. Ik dacht dat je nog wel een borrel kon gebruiken. Ja, dat zeker. En hoe zal deze behoefte gerealiseerd worden en hoe gaat u de lokale scholen erbij te trekken? Boerderij naar school klinkt als een interessant project. Nou, we hebben een project boerderijeducatie, is een heel groot project. En er zijn nu 15 boeren rond Amsterdam die dit jaar 150 klassen van de basisscholen ontvangen. Dus er rijden bussen, er gaan echt nu op grote schaal gaan de klassen naar de boerderij om een dag mee te werken. Eigenlijk wat je hier ook ziet, het zelf een koe melken, dat is wat ik heel belangrijk vind. Dat kinderen voelen, dat ze eigenlijk hebben gezegd, de relatie leggen tussen het eten op je bord, het dagelijks eten, en het werk op het land. Dus dat kinderen op een boerderij echt ook meewerken. En dat ze voelen dat dat werk voor hun is. Dus ik vond eigenlijk het leukste moment om de koe, om het toetje te eten en te voelen dat die koe, dat het uit de koe komt. En dat de boer er zit die het gedaan heeft. En normaal eet je eten en de helft gooi je weg, bij wijze van spreken, zonder te beseffen wat je doet. Nou, dat vind ik, dat vind ik fijn. En wat is de situatie van deze gebied hier? Ja, nou, daar zijn hier twee vrouwen die daar iets over te zeggen. Nee, dit is een gebied eigenlijk. Deze boerderij is in handen van het stadsdeel. En in dit gebied zijn we nu aan het nadenken van hoe we een vorm van agrarische recreatie, noem ik het altijd maar, hoe stedelingen in contact kunnen komen met de voedselproductie. En de stand nu is eigenlijk dat mensen gevraagd wordt om mee te denken van, hey, hoe zullen we dat gaan doen? Dus het is een redelijk open situatie. En wat kunnen mensen doen op dit terrein om een ecologische project en recreatieterrein te realiseren? Om te voorkomen dat hier bedrijven komen en kantoren? Nou, meedoen met de Boerenstadsens. Ze kunnen lid worden van de Boerenstadsens en dan blijven ze op de hoogte. En, en meedoen met dit soort activiteiten en mensen leren kennen en zelf ook met projecten beginnen. En ook meedenken over hoe we als Amsterdam zeg maar, met ons land rond de stad omgaan. Dus, genoeg te doen. En wil je iets anders zeggen? Nou ja, ik ben natuurlijk super blij dat we zo'n prachtige dag hebben gehad. En dit was wel een voorbeeld van wat we als Boerenstad het graag willen. Dat je gewoon ja, op de boerderij, met de boeren, met het eten, zelf geoogst. Dat gewoon een heel bijzonder gevoel is. En dat je inderdaad, als je zelf contact hebt met dat voedsel uit de grond, dat dat toch echt anders is als bij de Albert Heijn weghalen. Dus ik heb het gevoel dat mensen dat gevoeld hebben. En daar ben ik natuurlijk hartstikke blij om. Dus, Oké. Nou, alsjeblieft. Bedankt. Si yo me fuera algún día allá abajo pa' no volver. Y es que un sueño me tira entre mar y mar. Que lo encontraré pa' bailar con mis hermanos. Si yo me fuera algún día, hay un puente que construiré. De las tantejas de papel de fumar y restos. Pa' si tú cambias de opinión, te vengas a verme. Dat is dus waar we op het moment mee bezig zijn. Dan wordt het met de vijzel wordt het ingevoerd in de molen. En dan zal ik dit zeggen. Kijk, als je hieronder in die molen kijkt, dan zie je dus dat die houten tandwielen hebben. Het is uniek. Maar dat betekent ook als er een kapot gaat, dan moet Henk dat zelf maken. En als Henk het zelf, dan is er een kei in. Maar je moet dus eerst de goede houtsoort vinden. En dan de goede vorm, dus je moet ook enige handigheid hebben. Maar dat heeft in de loop der jaren heeft hij dat wel gekregen. Want als er een tand is, nou binnen een half uur heeft hij dat vernield. En dan zie je hier het binnenwerk van zo'n molen. Hier liggen dus twee stenen in. De onderste steen blijft stilstaan. En de bovenste steen die was aangedreven en die was dus rondgedraaid. Er komt dus het meel tussen. Dat zie je hier in het pootje lopen. Daar zie je het liggen. En dan wordt het naar de zijkant afgevoerd en dan komt het hier. In dit kanaaltje komt het er weer uit. Je zet hem open en kun je de stenen zien. Die molen die meer is omgedraaid. Dat is wat we net aardappelen hebben. En Henk is dus degene die ze dan in huis toe haalt. En die gooit ze dan hier in die vakken neer. Gooien, wat is ingegaan. Dan gaan ze met die bak gaan ze over die hele trein heen. Ook die pompoenen, die wordt ook gegeven. Zeg maar kijken. Bedrijf, maar om daar iets van te laten zien zijn jullie een beetje aan de late kant, want alles is al geoogst. De tarwe, de gerst en de maïs zijn wat de laatste beetjes bezig, maar daar hebben we nog iets van staan. Kunnen we er gaan kijken. De bramen is gebeurd. Ik ben net aan het notenrapen geweest. Die vallen dus zelf uit de boom, dus is iedere dag een beetje. Ja, dan hebben wij telen dus aardappels en uien enzovoort. Wat ik net vertel. En verschillende soorten. Even verzinnen hoor. Gerst, maïs, tarwe. Dat is de. Hoofdmoot. Nee, dat heeft één naam. Granen. Granen, dank u wel meneer. Zo begon het bij mijn grootmoeder ook. Nee. In ieder geval, die verbouwen wij dus zelf en dan laten we dat schonen en dan komt dat in kisten terug, dat zal ik u zo meteen laten zien en dan hebben wij een molen, die hebben we destijds gekocht in de voormalige DDR, daar had bijna ieder dorp zo'n molen en die is dus nog met ouderwetse stenen, we hebben alleen geen wieken op het dak, maar hij wordt aangekomen. Ja, dat is dus een beetje een grote lijn en dan verbouwen wij dus een breed assortiment aardappels en dat leveren we dus aan horeca, aan groothandel en we hebben natuurlijk ook detail, maar daar zijn we niet echt op ingesteld. De kleinste hoeveelheid die wij in aardappelen verkopen is 4 kilo, anders krijgen we ruzie met de detailhandel en ieder het zijn. Hè? Nou, dat is zo'n beetje mijn verhaal. Dus ik weet niet wat jullie het liefste willen zien. Zullen we bij de molen gaan beginnen? Is dat een idee? Hartstikke leuk. Ja. Nou, oké. Okay. Ja, je gaat met de kerfinstalling begonnen. Als dat hadden we 20 uur eerder moeten doen. Nou. Okay, that was it. That was not edited material from the event what happened in last Sunday on the Gardens of West. Yeah, I think it was said enough. I would just say that the main problem what the farmers are facing that's to bring some activities, to bring some that the people will buy from them the products and they could survive in that way, because the prices of the food that they are growing on the fields with the supermarkets and the food that it's much too small to make it efficient, and that's why they would like to find the ways that this farms, most of them they are ecologic farms, they are small local producers, by finding the contact with the people from Amsterdam, they can sell them for a much better price, and it would be still much cheaper to get good quality food for the customers than getting it from the shop. And yeah, this also event had to promote the contact between the farmers and the people from the city, that they could come to the farm and to enjoy the nature, to find out how the food is growing, how the food is made, and so, and have contact with the nature, and so. Okay, that was it. Yeah, one of the part of the town in Van West, the Gardens of West, the Lutke Mierpolder. It's treated that the offices would be built on this part, and to prevent that was also this activity made, and also mainly to promote the local farms and make contact with the people from the city, and the people also to give the people from the city possibility to have activities in the nature in those small farms to see how the food is made. Okay, that was it. I would just like to read very important things for us. The 24th would be the demonstration Kraken Hador, Squatting Go On in Utrecht, Mariaplatz. But the politiek haar hoofd afwendt van het tekort aan woonruimte, staat één krakverbod wel hoog op de agenda. Aan de werkelijke criminelen wordt voorbij gegaan. Huisjesmelkers, woningbouwcorporaties, speculanten en de overheid werken één tekort aan woonruimte in de hand. Op zaterdag 24 oktober zal er daarom één demonstratie plaatsvinden in Utrecht, om te laten zien dat wij het niet langer pieken. De woningnood is bij lange na nog niet opgelost. Toch wil de politiek een instrument om een zelf in woonruimte te voorzien, namelijk het kraken moeilijker maken. Dit heeft speculanten, huisjesmelkers en woningbouwcorporaties de vrije hand om het basisrecht op woonruimte schaamteloos uit te bouwen. Kraken gaat door met of zonder een kraakverbod. Zeker, zolang het tekort aan betaalbare woonruimte nog niet is opgelost, studenten, gezinnen, starters, mensen met een lager inkomen, jongeren en ouderen, zij worden allemaal geconfronteerd met dezelfde problemen op de woningmarkt. Toch probeert de politiek met het initiatief wetsvoorstel kraken en leegstand ieder verzet tegen dit wanbeleid de koop in te drukken. Kom daarom op zaterdag 24 oktober naar Utrecht, laat zien dat wij onze mond niet laten snoren en dat wij het kraken niet achterwege laten met één kraakverbod. Kom met je spandoeken, je muziek, vriendinnen en vriendinnen en sluit je aan bij de demonstratie. Zaterdag 24 oktober om 1 uur, Mariaplaats, Utrecht. Omdat ook kinderen kraken wil, ik graag een kinderblok organiseren voor de demo. Ik ga nog even kijken voor een apart voor verzamelplekje en zo. Maar ouders met kinderen en zwangere vrouwen die het leuk vinden om mee te lopen, kunnen mij vastmailen. Geef het ook door aan ouders, kinderen die je kent. All the links on the intermedia.nl. And there are also national squatting days, squatting action days from 30 October till 1st November, the weekend. Een weekend lang actie rondom het kraken. Een oproep aan iedere stad, dorp, kraakgroep of band om tijdens de landelijke kraakactiedagen actie te ondernemen. Kraak dat pand wat al jaren staat te verkroten, start een nieuwe ontmoetingsplek of pak die speculant aan. Kortom, gebruik je fantasie en kom in actie tijdens de kraakactiedagen. Tijdens de kraakactiedagen willen wij een deel hiervan naar buiten brengen. Al zal het maar één fractie zijn van dat wat daadwerkelijk gebeurt, om zo te laten zien wat kraken is en waar het goed voor is. Dus kom in actie, mobiliseer in je stad en plan een vette actie voor tijdens de kraakactiedagen. Ja, we will talk about it in the next issues of the program and shortly. The banners are available again, made possible by the squatting movement. All information you could check on the www.vonstrijd.nl or www.krakenhaddoor.nl. Okay, that was more or less it. Soon we will start the Active Polonii. Polonii aktywną zaczniemy za chwilę. Oh yeah, I would like to add that every Tuesday from 8 till 9 there is squatting information, there is Freie Kaiser TV on the AT1 channel. Today is a bar at Blijvertje and squatting information hours at Joe's Garage at 8 today till 9. Pretoriusstraat 43. Tomorrow Wednesday, Pure Data Workshop at Centurban 215. Okay, that was it. The blacklist is finished for this month. We're waiting for the next one. Okay, that was it. Okay, Polonia aktywna. Na początku info o tym, co będzie się dziać w najbliższym czasie, to wszystko było... przeczytam najpierw zapowiedź tego programu, co był i co będzie. W dzisiejszym Awakeningu głównym tematem będzie relacja ze zdarzenia, na które organizacja Burenstad Wens wraz z lokalnymi małymi rolnikami Osdorpu, zachodnia część Amsterdamu, poprzez pokaz swych farm i gospodarstw oraz poczęstunek promowała ten obszar. Dosyć spory teren w tym momencie stoi pod znakiem zapytania. Albo wybuduje się tam biurowce oraz fabryki, albo pozostawi się go obecnym tam już od wielu pokoleń rolnikom i w ten sposób będzie służył jako teren rekreacyjny dla pobliskiego blokowego osiedla Osdorp. Inicjatywa jest jedną ze wzmożonych aktywności mających na celu pokazanie potrzeby tego typu obszarów dla okolicznych mieszkańców, dla natury oraz dla małych ekologicznych gospodarstw. Będziemy grali wywiady, które przeprowadziliśmy podczas tego zdarzenia. Poza tym, w programie Pipi z podręcznika Do It Yourself poczyta nam parę praktycznych rad. Ponadto kilka cotygodniowych, przydatnych rad, jak żyć bardziej ekologicznie z książki Make a Difference, Zrób Różnicę. Na to nie znaleźliśmy czasu. Poza tym, jak zwykle będziemy starali się wcisnąć jakieś pozytywne wiadomości. W Polonii Aktywnej będziemy starali się opowiedzieć na temat rolnictwa ekologicznego. Będziemy starali się odpowiedzieć, dlaczego żywność ekologiczna jest droższa w sklepach od zwykłej i jak znaleźć rozwiązania, by uczynić ją tańszą, a jednocześnie bardziej wspomagającą lokalnych, małych rolników. Poza tym, jak zwykle, selekcja ważnych i pozytywnych wiadomości, głównie z www.posity.blogspot.com, cia.bzzz.net oraz pl.intimedia.org, a na zakończenie kontynuacja książki Anarchia w obrazkach o historii ruchu. Jeśli chcesz przedstawić nam to, co robisz, organizację, swój skład, działalność, w którą się angażujesz, wszystko inne, co ci leży na sercu i tym podobne, skontaktuj się, przyślij nam materiał, najlepiej audio lub jeszcze lepiej umów się na Skype'a lub zadzwoń do studia. Do usłyszenia. Radio Patapu jest zarówno internetowe, jak i w eterze. Normalne fale mają zasięg lokalny, a przez internet można nas słuchać na całym świecie. Jesteśmy radiem pirackim. Słuchają je głównie skwotersi, studenci, lecz także starsi ludzie, po których raczej bym się nie spodziewał. Ogólnie staramy się, by było jak najbardziej zróżnicowane. Z jedynych ograniczeń, jakie mogę zauważyć, to to, że nie puszczamy żadnej komercyjnej papki. Staramy się tworzyć alternatywę, a nie powielać stacje nastawione na zysk. Dlatego nie ma u nas żadnych reklam. Głównie przeważa muzyka eksperymentalna i elektroniczna, dużo jest reggae, dub, techno i punk. Poza tym, audycje, jakie miałyby małe szanse zaistnieć w komercyjnym radiu. Ja z Pipi każdy wtorek od około 16 do 19.30 gram program Awakening, w skład którego wchodzi też Polonia Aktywna. Od 18.30 do 19.30. Gadamy non-stop przez ponad 3 godziny o ważnych dla nas sprawach skuterskich, politycznych, wolnościowych, ekologicznych, duchowych, prawach ludzi, prawach zwierząt i tym podobnych. Czasem zapraszamy gości z różnych społecznych organizacji, by udzielili nam wywiadu o tym, co robią. W tle przeważnie leci jakiś anarchopunk z inteligentnym przekazem w innym języku, niż rozmawiamy, by słowa się nie mieszały. Posłuchaj sam. www.freeteam.nl pochyła kreska patapoe www.freeteam.nl pochyła kreska patapu lub jeśli mieszkasz w Amsterdamie 88.3 FM www.freeteam.nl pochyła kreska patapoe. Stare programy dostępne też na www.posity.blogspot.com. Okej. Okay. zostawimy muzykę i lecimy dalej. Dzisiaj będzie grał w tle, przynajmniej przy zakresie. Czas do hangout. Młoda ekipa z Amsterdamu. Okej. Okej, dzień wegetarianizmu w Gdańsku. Tego dnia przypada także dzień zwierząt hodowlanych. I na ten problem również zwrócimy uwagę podczas happeningu promującego wegetarianizm, który startuje o 15.30 na ulicy Długiej przy Neptunie. Będzie stolik z materiałami i wegańskimi przekąskami oraz zdjęcia zwierząt hodowlanych. Hop, hop, hop. Okay. Zapraszamy Was do pomocy. Będziecie tego dnia tam bardzo potrzebni, aby opowiedzieć jak największej liczbie osób o etycznych i zdrowotnych walorach diety roślinnej. Pokażmy, ile w Trójmieście żyje wegetarianin. Także 2 października zapraszamy do nowo otwartej restauracji BioWay przy ulicy Wały Jagiellońskiej 34, gdzie przez cały dzień będzie działo się bardzo dużo w temacie wegetarianizmu. Od godziny 12 zapraszamy do stoiska Fundacji Viva, Akcja dla Zwierząt i Stowarzyszenia Empatia, gdzie będzie można zapoznać się z naszymi materiałami. Od 18 do 9 porad będzie udzielała pani dietetyk, a o 19.30 rozpocznie się pokaz gotowania przygotowany przez awokado. Kolejna duża wegetariańska akcja Wege Niedziela odbędzie się 25 października w Gdańsku. Więcej informacji wkrótce. Już teraz zarezerwujcie sobie czas tej niedzieli. Turcja. Protesty przeciwko MFW i Bankowi Światowemu. Od 1 do 8 października w Istambule odbędzie się Rezistambul, czyli dni protestu przeciwko Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu. Z 7 października 2009 roku w stolicy Turcji mają odbyć się spotkania tych organizacji. W spotkaniach uczestniczą ważne ważni przedstawiciele wielkiego biznesu i międzynarodowych korporacji. W trakcie corocznych spotkań Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego podejmowane będą decyzje, które mają destrukcyjny wpływ na życie miliardów ludzi. To jest kolejne spotkanie kapitalistów, gdzie wszystkie decyzje służą, aby zabezpieczyć zyski kapitału. Dotychczasowe doświadczenie z polityką MFW i Banku Światowego, m.in. w Argentynie, Ekwadorze, Nigerii, Kenii i na Jamajce, dowodzą, że jedynym ich efektem dla zwykłych obywateli jest wyzysk i ubóstwo. MFW i Bank Światowy to czołowi architekci globalizacji kapitalizmu. Lista zarzutów wobec MFW i Bankowi Światowemu jest bardzo długa. Wśród nich wskutek ich polityki są wypędzane, jest wypędzanie lokalnych ludzi z ich domów, prywatyzacja ujęć wody, uzależnienie lokalnych rolników od banków czy zagranicznych korporacji oraz pogorszenie sytuacji pracowników. Aktywiści chcą organizować od 1 do 8 października antyszczyt z koncertami, warsztatami i akcjami. Dla przyjezdnych będą noclegi. Więcej na ten temat www.resistambul.wordpress.com. Turcja i Kurdystan. Forum Społeczne Mezopotamii. W piątek 25 września rozpoczęło się Forum Społeczne Mezopotamii w Diyarbakir. Uczestniczą w nim liczne grupy, organizacje walczące o prawa człowieka, w tym prawa kobiet oraz imigrantów, antymilitarystyczne oraz anarchistyczne, ale także Partia Kurdyjska oraz Organizacja Kurdyjskiego Oporu PKK. Sama organizacja forum jest zhierarchizowana, gdyż jest kuchnia, w której pracują pracownicy gotujący dla ludzi z forum, sprzątający po nich oraz myjący toalety oraz naczynia. Przeciwni temu są anarchiści i od dzisiaj zaczęli wspólnie sprzątać toalety oraz myć naczynia tak, by pracownicy mieli szansę uczestniczyć w panelach dyskusyjnych. Warsztaty są zróżnicowane politycznie, a mówcy dostają za nie wynagrodzenie oraz mają zapewniony pobyt w hotelu. Anarchiści śpią w namiotach lub mieszkaniach u lokalnych anarchistów. Wczoraj odbył się otwarty panel dyskusyjny zorganizowany przez anarchistów z Turcji. Niestety, zabrakło anarchistek, lecz wynikło to z braku woli uczestniczenia w wykładzie ich samych, jak tłumaczyli rozmówcy. 5 anarchistów z Izmiru, Ankary, Istambułu oraz samego Diyarbakir opowiadało, jak widzą sytuację w Kurdystanie z ich własnego osobistego punktu widzenia oraz o samym prowadzeniu anarchizmu w życie w Kurdystanie oraz mieście Diyarbakir. Jak można łatwo zauważyć, wola wyswobodzenia się spod represji reżimu tureckiego wobec kurdyjskiej społeczności jest ogromna na terenach Kurdystanu w Turcji oraz samej ostoi oporu, mieście Diyarbakir. Duch wolności jest bardzo zauważalny. Kwestia, jak tę wolność osiągnąć, jak prowadzić w życie, odbyła się dyskusja pomiędzy anarchistami a Kurdami, którzy w większości popierają Demokratyczną Partię Kurdystanu, wybraną przez mieszkańców w lokalnych wyborach oraz ich organizację. PKK, walczącą w postaci gueryli w górach lub jako wolontariusze socjalni, między innymi nauka kurdyjskiego. Anarchiści twierdzą, że nie ma dla nich różnicy, czy pałkę policjanta lub karabin będą trzymać Turcy czy Kurdowie. Kurdowie wiele mówią o identyfikacji narodowościowej. Ich język był zakazany przez dziesiątki lat. Oficjalnie od 2002 roku Kurdowie mogą rozmawiać w swoim lokalnym języku, za co już nie są karani. Jednak represje dalej trwają wobec nich. W szkołach język kurdyjski jest zakazany dla nauczycieli, a wszystkie lekcje odbywają się w języku tureckim. Sama nauka tego języka jest wciąż zakazana i często za próbę nauki trafia się do więzienia, gdzie ci, którzy się na coś takiego odważyli, są poddawani torturom. Najmłodszą osobą przebywającą w więzieniu za naukę tego języka jest 11-letnia dziewczynka. Uczniowie oraz nauczyciele przed zajęciami w szkole każdego dnia muszą oddawać cześć Ataturkowi oraz śpiewać narodowy hymn turecki. Każdy piątek odbywa się patriotyczny marsz w szkole. W panelu dyskusyjnym uczestniczyło około 100 osób. Anarchiści mają swoje stoisko, które jest wystawiane codziennie. Wiele osób, aktywistów kurdyjskich, jak i mieszkańców Diyarbakir, jest zainteresowane anarchizmem, co pokazują codzienne dyskusje anarchistów na wolnym powietrzu lub w namiotach na temat nadchodzących protestów przeciw Bankowi Światowemu oraz MFW w Istambule oraz przyszłorocznego obozu antygranicznego w mieście Fan na dalekim wschodzie Turcji, blisko granic z Irakiem, Iranem oraz Armenią. Spotkania gromadzą do 100 uczestników. W sobotę odbyła się demonstracja przeciw represjom wobec Kurdów oraz za prawami kobiet, w której uczestniczyli także antyfaszyści, radykalne feministki, antymilitaryści, antyautorytaryści oraz anarchiści i anarchistki. Manifestacja ruszyła w liczbie około 1000 osób, jak cały czas nowe osoby dołączały do manifestacji, osiągając wielotysięczną liczbę. Poparcie dla manifestacji, lecz także dla samej kurdyjskiej partii oraz PKK było zdecydowane. Anarchiści krzyczeli hasła „Niech żyje wolność, niech żyje anarchia” oraz inne, które były podchwytywane przez samych uczestników demonstracji. To już było. 26 września odbył się koncert dla Rafała Górskiego w Bielsku-Białej. Warszawa. Demonstracje pod Cyrkiem Zalewskim. Przyjdź na demonstrację. Cyrk Zalewski prezentuje torturę. My prezentujemy nasz sprzeciw. 26 września, 27 września. To już było, ale nie wiem, czy jeszcze się odbywają. Nie, nic tu nie jest napisane. Jednak warto przeczytać parę ogólnych wiadomości. Barbarzyński proceder tresury, a może bardziej odpowiednim słowem byłaby tortura. Zwierząt jest już dawno powinien być wykorzystywany. Okaleczone zwierzęta ubiera się w kolorowe stroje, aby zakryć przed publicznością liczne rany. Zamknięte w ciasnych klatkach przywozi się na długich dystansach. Słonie tańczą na piłce. Tygrysy skaczą przez płonące koło. Lwy balansują na trapezach. Bez wątpienia to czynności, których nie spotyka się w warunkach naturalnych. Kolejny raz pojawiamy się, aby wyrazić nasz sprzeciw. Kolejny raz będziemy informować zmierzających do cyrku o prawdziwej twarzy cyrkowej sztuki. Kolejny raz będziemy protestować, gdy za kolorowymi ścianami namiotu zwierzęta będą wykonywać barbarzyńskie polecenia treserów. Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu w Bydgoszczy. Bydgoska Grupa Wege zaprasza na wydarzenia związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Wegetarianizmu. Wydarzenia te mają na celu zaprezentować zdrowe, etyczne i nieszkodzące środowisku bezmięsne odżywianie się. 1 października 2009 roku, godzina 16, happening na Starym Rynku, godzina 19, pokaz filmu, stoisko informacyjne, pyszny poczęstunek w mózgu na ulicy Gdańskiej, 10, zapraszamy. Pierwotnie wegetarianizm wyrósł z głęboko etycznego poczucia odpowiedzialności za cierpienia i niedole wszystkich istot żyjących w świecie, zdominowany bezwzględnie przez jedną z nich, człowieka. Obecnie okazuje się, że konsekwencje tej dominacji stają się przyczyną coraz większych i poważniejszych niebezpieczeństw. Spożywanie, produkcja i przemysł mięsny doprowadziły do nieznanych dotąd zagrożeń zdrowotnych, ekologicznych i ekonomiczno-gospodarczych na skalę globalną. Warto więc zapoznać się z bezmięsnymi wzorami żywieniowymi, ponieważ skutki związane z wykorzystywaniem zwierząt dotykają już niemal prawie każdego człowieka na Ziemi. Fucking world. Dus dat is de tour naar de Matoa Mensen, dat ik de mensen klap heb. Sorki, że będę niesmaczny, ale uważam, że macie prawo znać prawdę. Bulwersuje was fakt starego mięsa, co powiecie na świeże fakty. Swojskie kiełbaski zgromadzone są w jelitach, przez które przez całe życie zwierząt przechodzi strawiony pokarm, którego resztki są główne. Porówki są robione ze zmielonych odpadów rzeźnych. Ciekawa dyskusja na komercyjnych mediach. Wątróbka to organ detoksykacyjny. Takich niesmacznych faktów jest dużo więcej. Ktoś kiedyś powiedział, wiedząc z czego robi się mięso, wzięłoby wszystkich na wymioty. W tym momencie nie pamiętam więcej smaczków i byłbym wdzięczny, gdyby ktoś je uzupełnił. A to wszystko to jeszcze nic porównałem do chemii, jaką faszeruje się zwierzęta i jaką się dodaje do mięsa, by nie śmierdziało, nie psuło się i wyglądało dobrze. Smacznego. Wolna Hiszpania. Nowa pozycja Trojki. Nakładem poznańskiej oficyny Trojka ukazała się książka francuskiego anarchisty Gastona Leval Wolna Hiszpania. Kolektywy podczas hiszpańskiej rewolucji 1936 roku do 1939 roku. Książka szczegółowo opisuje przemiany społeczne, jakie dokonywały się w rewolucyjnej Hiszpanii, działalność kolektywów wolnych i uspołecznionych przedsiębiorstw. Okres między lipcem 1936 a kwietniem 1939 roku w Hiszpanii należy do najbardziej zmitologizowanych w historii ubiegłego wieku. Już sama nazwa, którą nadała mu oficjalna historiografia, zawiera pewne nadużycie. Mówi się więc o wojnie domowej, akcentując militarny aspekt ówczesnego konfliktu i jednocześnie wypierając się do wymiar społeczny. Wojna hiszpańska była nade wszystko rewolucyjną rewolucją społeczną. Mimo znacznego ograniczenia terytorialnego i czasowego, radykalizmem akcji politycznej i rozmachem urzeczywistnianych zmian dorównywała ona, a w pewnych kwestiach nawet przebijała rosyjską rewolucję 1917 roku. Gaston Leval opisuje, jak wyglądała ta rewolucja, koncentrując się na szczegółowych opisach życia codziennego oraz aspektach ekonomicznych i społecznych przeobrażeń rewolucyjnych w uspołecznionych fabrykach i kolektywach rolnych. W rolniczych kolektywach, w ich stanie naturalnym oraz w małych miasteczkach, gdzie wszyscy znali się nawzajem i polegali na sobie wzajemnie, wolność nie polegała na byciu pasożytem i nie interesowaniu się światem dookoła. Wolność była funkcją praktycznej działalności. Bytem człowieka jest jego czyn, jak pisał Bakunin. Bytem jest swobodne działanie. Wolność jest gwarantowana nie wtedy, gdy przeciwstawia się prawa ja innym, ale kiedy jest naturalną konsekwencją solidarności. Ludzie, którzy polegają na sobie nawzajem, czują się wolni między sobą i w naturalny sposób respektują wolność innych. Ponadto wolność to prawo do spontanicznego udziału w zbiorowym życiu, wkładu myśli, serca, woli, inicjatywy w pełni swoich możliwości. Negatywna wolność nie jest wolnością, to nicość. Bardzo piękny fragment książki. Książkę można zamówić na www.bractwotrojka.pl. Okej, i tym może to by było na tyle z pozytywnych wiadomości z positive.blogspot.com. A teraz przejdziemy do tematu, jednego z głównych tematów, rolnictwo ekologiczne, ekorolnictwo, alternatywy dla rolnictwa konwencjonalnego. System gospodarowania, który aktywizując przyrodnicze mechanizmy poprzez stosowanie środków naturalnych, nieprzetworzonych technologicznie, zapewnia trwałą żyzność gleby, zdrowotność zwierząt, nie zatruwa środowiska, a przy tym pozwala produkować wysokiej jakości zdrowe produkty rolnicze. Zasady stosowane w ekorolnictwie. To jak ważne są technologie stosowane w rolnictwie, uświadomiły wszystkim powszechnie stosowane środki ochrony roślin. cause we're all fucked up. We're the kids of the day, and this is what we do say. To, jak ważne są technologie stosowane w rolnictwie, uświadomiły wszystkim powszechnie stosowane środki ochrony roślin i nawozy sztuczne. W wyniku badań okazało się, że po ich stosowaniu produkty spożywcze zawierają nadmierne ilości trucizn i związków w organizmie, często przerabianych na substancje rakotwórcze. W pierwszej kolejności zwrócono uwagę na odżywianie dzieci, ale wkrótce w wielu krajach zapanowała moda na zdrową żywność uzyskiwaną w gospodarstwach ekorolniczych. Metody uprawy roślin oraz chowu zwierząt gospodarskich stosowane w ekorolnictwie w znacznie większym stopniu w porównaniu z konwencjonalnym rolnictwem uwzględniają wymagania ekologii. Dąży się tu do zmniejszenia obciążenia środowiska naturalnego, jakie może spowodować przemysłowa produkcja na wielkich farmach, oznacza to z jednej strony redukcję ilości używanych produktów przemysłowych, maszyn i środków chemicznych, jak również przetwarzanie i wykorzystywanie wszystkich odpadów, gnojowicy, odbornika, kompostu itd. Na terenie gospodarstwa, dzięki czemu gospodarstwo ekologiczne jest w znacznym stopniu samowystarczalne. Stopniowo wykluczano stosowanie nawozów mineralnych, pestycydów, regulatorów wzrostu i syntetycznych dodatków do pasz. Wpracowano wiele technologii rolniczych działających zgodnie z prawami przyrody. Stopniowo ustaliły się ostre standardy i za gospodarstwa ekorolnicze dziś uznaje się te, które. Po pierwsze, nie stosuje się chemicznych środków ochrony roślin, pestycydy, fungicydów, herbicydów itd. w celu zwalczania chorób, szkodników i chwastów, wykorzystując w tym celu przede wszystkim prawidłowy płodozmian oraz metody biologiczne i agrotechniczne. Po drugie, nie stosuje się wielohektarowych monokultur, za to prowadzi się uprawy w systemie mozaikowym na niewielkich poletkach oddzielonych od siebie uprawami odsłonowymi oraz barierami z drzew i krzewów, dającymi schronienie naturalnym sprzymierzeńcom rolnika, ptakom i owadom zjadającym szkodniki i poprawiających mikroklimat. Po trzecie, w terenie uprawnym pozostawia się zbiorniki i cieki wodne, a nawet buduje nowe zamiast stosowanej dotychczas totalnej melioracji. Po czwarte, monokultury wyczerpujące jednostronnie gleby są stosowane w wydłużonych cyklach płodozmianowych, nawet kilkunastoletnich. Po piąte, powszechnie stosuje się nawozy zielone, szczególnie z roślin motylkowych, co w połączeniu z kompostem, obornikiem i przy udziale wapnowania pozwala utrzymać strukturę i żyzność gleby na prawidłowym poziomie. Po szóste, używa się maszyn i narzędzi chroniących glebę, poprawiających jej strukturę, oszczędzających energię. Elementarna zasada ekologicznej uprawy roli brzmi: płytko orać, a głęboko spulchniać. Chodzi o to, aby nie odwracać gleby, ponieważ niszczy to naturalną stratyfikację mikroorganizmów glebowych. Po siódme, przygotowuje się siano i kiszonki zgodnie z prawidłowościami biologicznymi. Po ósme, w odżywianiu zwierząt hodowlanych nie stosuje się substancji czynnych takich jak antybiotyki, hormony, a stosowana pasza pochodzi z własnego gospodarstwa o znanych właściwościach. Po dziewiąte, zwierzęta hoduje się w tzw. systemie ściółkowym. W efekcie powstaje obornik, a nie gnojowica. Niektóre tereny już się nie nadają do prowadzenia gospodarki naturalnej. Są zbyt zdegradowane. Ziemia położona przy drogach zawiera zbyt dużo ołowiu. W innych miejscach występuje zbyt duży opad zanieczyszczeń z pobliskich zakładów przemysłowych. Korzyści. Produkcja ekorolnicza jest bardziej zróżnicowana, ponieważ gospodarstwo ekologiczne nie może wyspecjalizować się wyłącznie w uprawie roślin bądź hodowli. Stosowanie monokultur jest wykluczone. Aby uzyskać zamknięty obieg materii organicznej, rośliny są spożywane przez zwierzęta. a te przetwarzają pożywienie na nawóz i cyk się zamyka. Małe poletka i brak chemii powodują, że produkcja naturalna jest mniej wydajna i bardziej czasochłonna. Dlatego plon podstawowych ziemiopłodów z gospodarstw prowadzonych metodami ekologicznymi jest nieco niższy o około 1/3 w porównaniu z plonami z gospodarstw konwencjonalnych. Ponadto jednostkowe koszty produkcji są wyższe niż w konwencjonalnych gospodarstwach, przez co ceny zbytu bywają tu 2-3 razy wyższe. Jednak są ludzie i zakłady gotowe płacić więcej i mieć gwarancję otrzymywania produktów spełniających standardy zdrowia i ekologiczności. Ekorolnictwo w pewnym stopniu zmniejsza zjawisko bezrobocia na wsi. Mniejszą mechanizację zastępuje się dodatkową pracą ludzi. Gospodarstwo naturalne może być podstawą bazy noclegowo-żywieniowej dla rodzinnego przedsiębiorstwa turystycznego. Niemniej ważne jest przetwórstwo żywności. Zastosowanie tradycyjnych technik konserwacji często pozwala na produkcję lokalnych wyrobów. Jeżeli uruchomiona zostaje sieć dystrybucji, możliwe jest sprzedawanie własnych przetworów jako luksusowych produktów ekologicznych. Tak pomyślane kompleksowe usługi, zwłaszcza w okolicach atrakcyjnych turystycznie, dla wielu ludzi stanowią intratne źródło utrzymania. Ekorolnictwo zapewnia biologiczną samoregulację, stosuje metody ochrony gleby, wody, a także krajobrazu, czego efektem są produkty rolne o wysokiej jakości biologicznej. Ograniczona ingerencja człowieka w ekosystem gospodarstwa powstrzymuje proces degradacji siedliska rolniczego. Obszary upraw ekologicznych pozwalają przetrwać wielu gatunkom i stanowią ważne środki ekspansji tych organizmów na okolice. Urozmaicają one krajobraz, poprawiają mikroklimat, są też wzorcem prawidłowych zachowań dla mniej uświadomionych ekologicznie sąsiadów. Rozwój ekorolnictwa. Koncepcja ekorolnictwa ekologicznego wywodzi się z krajów wysoko uprzemysłowionych, gdzie produkcja rolnicza jest szczególnie rozwinięta. Chwileczkę. Puścimy jakąś muzykę. Hop, hop, hop. I będziemy kontynuować temat. Co by tutaj... Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Okej, okay, niech będzie czambałamba. Hop, hop, hop. Okej. Okay. Rozwój ekorolnictwa. Koncepcja rolnictwa ekologicznego wywodzi się z krajów wysoko uprzemysłowionych, gdzie produkcja rolnicza jest szczególnie rozwinięta. Istnieją więc nadwyżki produktów rolnych i jest w czym przybierać. Ponadto ruchy ekologiczne i uświadomienie społeczeństwa ma tu duże znaczenie. Idee realizowane w rolnictwie ekologicznym wywodzą się z różnych filozofii i przyjmują różne formy społeczne i ekonomiczne. W Niemczech, w kraju wysoko uprzemysłowionym, rozwinęły się bardzo silne kierunki rolnictwa ekologicznego. Wyróżnia się tu m.in. rolnictwo biodynamiczne i rolnictwo organiczno-biologiczne. W roku 1989 w Związkach Rolnictwa Ekologicznego zrzeszonych było ogólnej liczby rolników, czyli 2330 gospodarstw. Również w Polsce mamy do czynienia z powstawaniem stowarzyszeń i klubów propagujących ideę ekorolnictwa. Coraz większa liczba gospodarstw preferuje agrotechnikę opartą na zasadach rolnictwa naturalnego, produkując żywność ekologiczną. Od czasu powstania Ekolandu 1989 roku wprowadzono pierwsze kontrole i certyfikaty dla produktów ekologicznych. Od maja 2004 roku certyfikaty przyznawane polskim produktom ekologicznym spełniają normy unijne. Przekształcenie gospodarstw konwencjonalnych trwa 2-3 lata i wiąże się z przyznaniem specjalnych ekodotacji. Obecnie około 1% polskich upraw rolnych to uprawy ekologiczne. Do najważniejszych elementów strategii rozwoju polskiego rolnictwa ekologicznego należy zaliczyć dostosowanie produkcji rolniczej do zmieniających się warunków klimatycznych, zmiany programów melioracji i nakierowanie ich na nawodnienia, zmiany metod agrotechniki, ograniczenie zużycia środków chemicznych, propagowanie stosowania kompleksowych nawozów mineralnych, ograniczenie ścieków, np. z ferm hodowlanych bezściółkowych, poprawę stanu sanitarnego obszarów wiejskich, usuwanie i utylizację odpadów, kompostowanie i segregację odpadów, budowę kanalizacji zbiorczych i oczyszczalni ścieków, co powinno poprawić stan czystości wód powierzchniowych i podziemnych. Wprowadzenie atestowania żywności, bez czego rozwój rolnictwa produkującego bezpieczną żywność jest niemożliwy. System kontroli w rolnictwie ekologicznym. Dla konsumenta bardzo istotne jest to, że wszyscy producenci ekologiczni, zarówno rolnicy, jak i przetwórcy, dobrowolnie poddają się specjalnemu systemowi kontroli, który ma zagwarantować, że produkty oferowane jako ekologiczne rzeczywiście spełniają wymogi określone w przepisach. Polski system kontroli w rolnictwie ekologicznym składa się z komercyjnych jednostek certyfikujących oraz nadzorującego je organu państwowego, jakim jest Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Jednostki certyfikujące, aby wprowadzić kontrolę producentów ekologicznych, muszą posiadać upoważnienie ministra bla bla bla. Okej, to możemy sobie darować. Podstawa prawna. W roku 2001 polski Sejm uchwalił ustawę o rolnictwie ekologicznym, która miała pomóc w rozwoju tej gałęzi gospodarki w naszym kraju. Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej weszła w życie nowa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o rolnictwie ekologicznym, która w dniu 7 sierpnia... historia, a nic... nic konkretnego na ten temat. W każdym razie ostatnio w pewnej dyskusji padło pytanie, na kogo to stać żywność ekologiczna, więc zanim całkowicie przeszłem na żywność ekologiczną w 100%. Też zadawałem sobie to pytanie i też zastanawiałem się, w jaki sposób zorganizować to w ten sposób, żeby mnie było na to stać. Więc to, że żywność ekologiczna jest droższa, tak więc to tak jak z tego co właśnie przeczytałem, czas na jej wyhodowanie jest trochę dłuższy, także plony są może też mniejsze. Jednak, gdy popatrzymy z paru innych aspektów, z paru innych punktów widzenia, to czy rzeczywiście jest droższa? Więc tak, po pierwsze, aspekt zdrowotny. Przytoczę tu cytat mojego taty. Na zdrowiu i jedzeniu nie powinniśmy oszczędzać. Dlaczego? Bo w końcu się to nam na naszym zdrowiu odbije. Tak więc dlatego ważne jest, że byśmy jedli żywność ekologiczną, bo jest ona najzdrowszą żywnością. Nie jest ona skażona chemią. która w końcu, jeśli będziemy siebie faszerować tą chemią, odbije się na naszym zdrowiu i jeśli nie chcemy płacić za żywność w tym momencie, to będziemy może musieli płacić naszym życiem, naszym zdrowiem, będziemy musieli płacić za szpitale, za leki i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że inwestowanie w żywność ekologiczną, w jakość jedzenia jest ważniejsze niż wydawanie pieniędzy na ubezpieczenia i na pewno się nam zwróci dużo lepiej. Także aspekt socjalny, więc wspieramy małych rolników, tak jak w tym artykule, który przeczytałem z Wikipedii na temat ekorolnictwa. Małe gospodarstwa ze względu na mniejsze użycie technologii, mniejsze użycie maszyn, są także małymi przedsiębiorstwami, które zatrudniają i dają chleb dużo więcej ludzi niż wielkie monokulturowe farmy, mega farmy. Tak więc, jeśli za coś płacimy, za jakiś produkt, to, że jest tani, zastanówmy się, dlaczego jest tani. Często jest tak, że jest tani, ponieważ ktoś został wykorzystany. Często dzieci w krajach trzeciego świata robią zabawki. Często ludzie, którzy nie mają co jeść, ponieważ ich ziemia została zabrana na plantację soi, która jest wysyłana do krajów bogatych, by tam hodować na niej mięso i tak dalej, i tak dalej. Banany są tańsze od miejscowych jabłek, ponieważ ludzie są wykorzystywani w trzecim świecie. Tak więc zastanówmy się, czy nie warto zapłacić czasem trochę więcej i wiedzieć, że wspieramy nie tylko nasze zdrowie, ale także wspieramy wolność ludzi, którzy na tą żywność pracują. Płacimy uczciwą cenę dla ludzi, o których często wolność chcielibyśmy walczyć. Prawdziwa dobroczynność zaczyna się w domu. Tak często mawia moja ukochana Pipi. Okej. Jakie jeszcze aspekty? Aspekt ekologiczny to wiadomo samo przejście. Jeśli ważna jest dla nas przyszłość tej planety, przyszłość naszych dzieci, przyszłość nasza, to dlaczego by właśnie nie kupować żywności ekologicznej, co nie? Zacznijmy świat, zaczynając zmiany od samych siebie. Jesteśmy tym, czym jemy, ktoś kiedyś bardzo mądrze powiedział. I jeśli jemy nieekologiczną żywność, a krzyczymy głośno o prawach ludzi, o prawach zwierząt, o tej planecie, o ekologii, to jesteśmy w pewnym sensie hipokrytami. Jemy hipokryzję i jesteśmy hipokrytami. Okej, jest dużo więcej aspektów, dla których żywność ekologiczna jest dużo lepsza dla nas, dla planety, dla świata, dla ludzi, którzy ją produkują. Więc tak, na tym się może nie będę skupiał. Chciałem się skupić tutaj na rozwiązaniach, które mogą nam pokazać, w jaki sposób możemy zrobić żywność ekologiczną dużo tańszą. A więc, jeśli się zastanowimy, żywność ekologiczna nie jest czymś zupełnie nowym. Żywność biologiczna, organiczna nie jest czymś zupełnie nowym. Tak naprawdę była przez tysiące, miliony lat, a żywność chemiczna jest dopiero od lat 60., gdy wymyślono pestycydy, gdy rozwinięto chemiczną agrokulturę. Dopiero wtedy pokazała się żywność chemiczna, która zdominowała w tym, przez 50 lat zdominowała całe rolnictwo. Jednak w Polsce, szczególnie w Polsce, jest bardzo dużo gospodarstw, które ze względu na to, że nie było ich stać, albo że są za małe, albo że po prostu jeśli ktoś produkuje jedzenie dla swojej rodziny i dla ludzi z wioski opodal, to ma to sumienie, że dlaczego miałby ich truć i tak dalej. Chcę, żeby jego jedzenie smakowało i było zdrowe. W Polsce wciąż jest bardzo dużo rolników, którzy w małym stopniu albo w ogóle nie używają chemii, nie używają pestycydów, nie są przeciwni przeciwko uprawom genetycznie modyfikowanym. Jest dużo, Polska się składa głównie z małych gospodarstw, które przez właśnie lobby agrokulturę, przez lobby chemiczne stają się coraz mniej opłacalne. Jednak wciąż jest tych gospodarstw bardzo dużo i te małe gospodarstwa przeważnie dużo bardziej zbliżone są do produkcji ekologicznej niż do właśnie chemicznej. Dlatego wydaje mi się, że najlepszym krokiem dla Polski, która jest krajem jakby nie było bardzo rolniczym, głównie rolniczym, najlepszym krokiem dla polskiej ekonomii byłoby przestawienie produkcji na produkcję rolniczą i inwestowanie w ten sposób, dzięki czemu Polska mogłaby się stać potęgą rolniczą i stać się bardzo bogatym państwem. Tu w Holandii za produkty ekologiczne płaci się drogą cenę i myślę, że to by było dla Polski dobre rozwiązanie. Zresztą są polskie produkty na półkach w zdrowych sklepach, w sklepach z zdrową żywnością. Okej. To taka rada dla polskich polityków. Co z tej rady wychodzi dla nas, to to, że poprzez kupywanie na lokalnych targowiskach, gdzie mamy kontakt z tymi właśnie mniejszymi rolnikami, możemy poprzez rozmowę wpłynąć na nich i dogadywać się, że możemy kupywać od nich i także możemy zapytać się, czy jak w jakim stopniu używają chemii. Zresztą na to, czy owoc, warzywo jest ekologiczne, albo w jakim stopniu użyta była chemia do wyhodowania, go może wskazać to, jak on wygląda. Jeśli widzimy, że jabłka zderzają się wśród jabłek, jabłka robaczywe, to znaczy, że nie były one aż tak dużo pryskane. To samo się tyczy do ziemniaków, marchewek i tak dalej. Jeśli widzimy jakieś niedoskonałości, nie wygląda to jabłko jak świecące, jabłka się woskuje w supermarketach, żeby się świeciły i przyciągały wzrok i konsumenta. To bardzo przykre, ale jesteśmy oszukiwani. Tak więc poprzez dogadywanie się z rolnikami możemy często kupić tańsze jedzenie, tańsze jabłka. Słyszałem, że w Polsce sadownicy ostatnio strajkowali, bo ceny skupu dochodziły do 20 groszy za kilogram jabłek, co jest ceną jakby ochłapem. I podejrzewam, że jeśli byśmy kupowali, jeśli znajdziemy jakieś drogi, żeby kupować żywność prosto od rolników, w ten sposób będziemy mogli dać im dużo więcej zarobić, a przy okazji my kupimy dużo taniej, nawet taniej niż chemiczna żywność w supermarketach. Poza tym, często jest tak, no może, że rolnikowi się nie opłaca dla jednej osoby przywozić tego jedzenia i tak dalej. Dlatego tu w Amsterdamie założyliśmy i prowadzimy kolektyw żywieniowy, grupę ludzi, która razem, raz w miesiącu, od hurtowników, od rolników, kupuje ekologiczną żywność bezpośrednio, przez co zakupujemy jedzenie na cały miesiąc w dużych ilościach, przez co po pierwsze płacimy taniej, bo jest to ilość hurtowa i płacimy za hurtową cenę. Po drugie, dajemy, wycinamy z łańcucha ekonomicznego sklepikarzy, czyli supermarkety, które chcą na nas zarobić. Bierzemy bezpośrednio od rolnika albo od producenta. Przez to jest to też taniej i przez to wspomagamy osobę, która to robi, która produkuje nasz produkt bezpośrednio i dużo lepiej, na dużo lepszych zasadach niż supermarket by to zrobił. Po trzecie, ta grupa ludzi, z którymi raz w miesiącu się spotykamy, żeby odebrać produkty i tak dalej, tworzy grupę aktywistów, różnego typu ludzie, naprawdę od squattersów do ludzi, którzy, od starszych ludzi, którzy chcieliby zdrowo żyć, a razem pracujemy nad tym, żeby to się rozwijało, razem rozmawiamy nad tym, jakby to zrobić lepiej i tak dalej. Innym sposobem, żeby zdobyć zdrowszą, ekologiczną żywność, jest zrób to sam, tak jak ktoś odpowiedział w tej dyskusji. Zrób to sam, posadź sobie sam w ogródku, na balkonie, sadź sobie żywność. W ten sposób także wspomożesz mniejsze zużycie transportu, który musiałby przywozić tą żywność do ciebie, oraz więcej żywności będzie dla ludzi, na przykład, którzy są w krajach trzeciego świata. To by było chyba na tyle. Aha, i poprzez kupowanie lokalnych produktów, pamiętajmy, że wspomagamy naszych sąsiadów, wspomagamy ludzi obok. A lepiej wspomagać ludzi obok, niż wykorzystywać tych na innych kontynentach. Okej, to by było na tyle. Te moje improwizowane rady. Aha, i dlaczego stać mnie na żywność ekologiczną? Ponieważ mam inne priorytety. Mam to szczęście, że skłotuję, tak więc nie muszę płacić za rentę, za mieszkanie. Jest to dla mnie wybór życiowy, dzięki temu właśnie też mogę robić to radio, nie muszę się uganiać za pieniędzmi, dzięki temu mogę robić rzeczy, które są ważne dla mnie. Poza tym nie piję, nie palę, nie używam nic, nie kupuję prawie nic. Wszystko, co chcę, mogę dostać w sklepach za darmo, których jest kilka na amsterdamskich skłotach. Dzięki temu właśnie stać mnie na tą żywność ekologiczną, bo uważam, że jest to dla mnie ważne. Jestem tym, czym jem, wierzę w to i dlatego, by mieć jak najlepszą energię w tym, co robię, muszę dobrze się odżywiać. Wtedy mam energię na to, co robię. Wtedy jedzenie nie zabiera mi energii. Wtedy daje mi energię. I tak powinno być. Okej. Za chwilę przeczytamy następny rozdział Anarchia i w obrazkach Clifforda Harpera. Okej, rozdział 12. Odmowa pracy. Ci ludzie, oni chcą rewolucji. Światowy ferment antyautorytarny z lat 60. we Francji niemal obalił państwo i był punktem zwrotnym dla współczesnego społeczeństwa. Ten nowy radykalizm zakwestionował każdy aspekt życia społecznego. Relacje seksualne, rodzinę, własność, edukację, kulturę, politykę i pieniądze. Choć sprzeciw rozwijał się głównie w szkołach wyższych i na uniwersytetach, to we Francji dotarł również do młodych robotników. Udało się go pokonać jedynie dzięki zdesperowanej i sprzedajnej lewicy. Jednak było to tylko chwilowe. W ciągu roku walkę podjęto na nowo i jeszcze energiczniej, tym razem celując w serce kapitalizmu, samą ideę pracy. Iluzja powojennego spokoju i kompromisu rozwiała się. W partiach socjalistycznych i marksistowskich rozpoznano zakłamaną, centralistyczną biurokrację o mocno zhierarchizowanej strukturze i zauważono, że związkowcy liderzy bez oporów działali na rzecz kapitalizmu. Już nigdy więcej nie będzie można liczyć na to, że politycy, biurokraci, lewicowcy i bossowie związkowi wpłyną na uspokojenie sytuacji. W przyszłości będą potrzebne bardziej subtelne metody. Włochy, 1969 rok. Kiepski rok dla produkcji. Włochy, podobnie jak reszta świata, doświadczyły niepokojów na uniwersytetach. Jednak tutaj udało się studentom nawiązać kontrakty z fabrykami, zwłaszcza Fiata w Turynie i Pirelli'ego w Mediolanie. Rok 1969 zaczął się zwyczajnie. Szefowie i związki zasiedli do rytualnych rozmów o płacach i produkcji. W tym czasie nagle spłodowały zakłady Fiata, znane jako obóz niewolniczy. Tysiące robotników zajęło fabrykę i przystąpiło do jej okupacji. Za barykad, wbrew związkom, strajkujący wysunęli swoje własne żądania wyższych płac i redukcji obciążeń pracą. W czasie gorącej jesieni ta niezależna dzika akcja strajkowa rozszerzyła się z Turynu do Mediolanu i na całe Włochy. Siłą napędową walki w Fiacie byli nowo przybyli imigranci z południa. Rozwścieczeni nieludzkim tempem pracy przy taśmie odmówili pracy w ogóle. W 1969 roku Fiat stracił 20 milionów roboczych godzin, jako że każdego dnia 10% ze 180 tysięcy robotników nie stawiało się do pracy. Strajki kosztowały Fiata kolejne 20 milionów roboczych godzin. Jednak robotnicy zastosowali wkrótce ostrzejsze metody walki ze znienawidzonymi warunkami pracy. Szczegółowa wiedza o funkcjonowaniu fabryki pozwalała im zastopować całą produkcję niewielkimi mini-strajkiem w odpowiednim miejscu linii produkcyjnej. Dodatkiem do ciągłych dzikich strajków była niekończąca się fala spontanicznych mityngów plus częsty i kosztowny sabotaż. Praca nie była jedynym celem. Związki zbyt długo kolaborowały z szefami w utrzymywaniu ciągłości produkcji. Teraz młodzi robotnicy byli przekonani, iż ich siła tkwi w masowej obecności na zebraniach w zakładach, a nie w związkowych urzędnikach negocjujących w biurze zarządu. Jeśli zarząd chce rozmawiać o zmianach, musi spotkać się z robotnikami twarzą w twarz na zakładowym zebraniu, oczywiście, jeśli tylko starczy mu odwagi. Nowe podejście do stosunków pracy uczyniło związki zbytecznymi i zrzuciło wezwanie dyrekcji. Prezes Fiata, Angeli, grzmiał: dziś panuje niezdyscyplinowanie i nielegalność, strajki, przestoje i marsze w fabryce, protesty przeciwko wysokim normom gradacji płac, przeciwko wszystkiemu. Związki mówią, że nic o tym nie wiedzą i ja im wierzę. Ci ludzie nie walczą o reformy, oni chcą rewolucji. Sukces tych ludzi zmusił państwo do wdrożenia nowej polityki strategii napięcia. Atmosfera niepewności i strachu miała ułatwić przeforsowanie ostrzejszych metod w stosunku do radykałów. Tę nową politykę zainicjowano w Mediolanie 12 grudnia 1969 roku. W zatłoczonym banku eksplodowała bomba, zabijając 16 i raniąc 88 osób. Ten zamach, jak i wiele następnych, był dziełem faszystowskich grup powiązanych z włoskimi służbami specjalnymi. Jednak to anarchistów oskarżono i w nich wymierzono surowe represje. Aresztowanych i przesłuchanych zostało dwóch mediolańskich anarchistów: Giovanni Pinelli, kolejarz, oraz Pietro Valpreda, tancerz. Według policji Pinelli przyznał się, ale udało mu się w obecności sześciu policjantów dotrzeć do okna, otworzyć je i skoczyć z czwartego piętra komisariatu. Pomimo tej strategii, 145 zamachów bombowych, masowych aresztowań, 10 tysięcy robotników czekających na procesy, odmowa pracy rozszerzyła się z fabryk na zewnątrz. To, co zaczęło się od żądania skrócenia tygodnia pracy do 40 godzin i domagania się okresu wypoczynku, zmieniło się w opór wobec wyśrubowanych norm, sabotaż linii produkcyjnych, odrzucenie związków i okupację fabryk, prowadząc do odrzucenia całego systemu pracy. Odmowa ta rozszerzyła się na każdy aspekt życia, zarażając całe włoskie społeczeństwo. Znalazła oparcie w nowych falach studentów, miejskiej młodzieży, uczniów. W grudniu 1970 roku okupowano ponad 500 szkół i prowadziła do takich akcji jak strajki pasażerów na rzecz darmowego transportu, strajki lokatorów i skłotowanie tysięcy mieszkań przez bezdomnych. W połowie lat 70. rebelia rozwinęła się w masowy ruch autonomistów, który zjednoczył młodych robotników, studentów, miejską młodzież, ludzi z marginesu i bezrobotnych. Z doświadczeń końca lat 60. przejął on głęboką niechęć do związków partii komunistycznej i tym podobnych form centralistycznej polityki, wybierając tworzenie nowych metod organizacji. Skłotowano całe dzielnice w wielkich miastach. Młodzi robotnicy formowali wielkie komuny. Tradycyjne modele życia zastępowano kolektywnymi eksperymentami, w tym komunami gejowskimi. Przekształcane było wszystko, szczególnie przez feminizm. Komunikacji wewnątrz ruchu służyły dzikie radiostacje, takie jak Radio Alice w Bolonii. W 1976 roku 20 tysięcy młodych ludzi zjechało do Mediolanu na festiwal muzyczny, a potem ruszyło na ulicę walczyć z policją. Tej jesieni ruch poświęcił się autonomicznemu ustalaniu cen. Dziesiątki tysięcy ludzi pojawiły się w centrach Mediolanu, Rzymu i Bolonii, żeby przywłaszczać sobie towary z luksusowych sklepów oraz ogłaszać obniżki cen w kinach, teatrach i restauracjach. Najbardziej dramatyczna próba obniżki cen nastąpiła pod koniec tego roku pod gmachem opery La Scala w Mediolanie. 7 grudnia przypadała inauguracja nowego sezonu operowego. Był to doroczny zjazd burżuazji w całego miasta, a cena wejściówki przekraczała tygodniowe wynagrodzenie robotnika. Mediolańscy autonomiści ogłosili, że nie mogą pozwolić na tę zamierzoną prowokację. Ogłoszono wojnę z La Scalą. W premierowy wieczór operę otaczały tysiące ciężko uzbrojonych policjantów. Po całonocnej bitwie 7 młodych ludzi było poważnie rannych, a 300 aresztowanych. Przedstawienie w operze odbyło się. To by było na tyle na temat Włoch, a w następnym programie... Punk! Oni muszą być Rosjanami. Okej, to by było na tyle. Polonia aktywna każdy wtorek od 7.30 około do... Od 6.30 około do 7.30 około, czasem dłużej, jak słyszycie. Aha, chciałbym powiedzieć, że 24 października będzie demonstracja w Utrechcie przeciwko zakazowi squattingu w Holandii, a od 30 października do 1 listopada skuterskie dni akcji. Tak więc ktokolwiek, kto ma jakieś pomysły na jakieś akcje skuterskie i tak dalej, by wpłynąć na to, by skuter nie został zakazany, albo by pokazać dobre strony skutingu. Te dni są dni akcji. Także banery zrobione, stworzone dzięki ruchowi skuterskiemu są dostępne na stronach Krakenhardor albo www.vonstrike. A poza tym to i tak będziemy skłotować, czy zakaz jest, czy zakazu nie ma. Skłotujemy nie dlatego, bo nam pozwalają, skłotujemy dlatego, bo mamy taką potrzebę. Let's work for each other. Let's try and build a society built on trust and love. Let's try and think about what we do.